الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأكل سورة الأنبياء جبران سورة الأنبياء أكني تنبيل دو سورة بانان دنياي كاميرو تامرو آيان في الله نغنغا مكية آيان قال فارين كم مكاي بسم الله الرحمن الرحيم اقتربا وقت انتنتو للناس سرون دنغني حسابهم اكرو سندن وقت انكني وهم نانيكونا في غفلة ايوامنغو يدو كيرونغ يدي معرضون ايبالون تونغ بكالا اينونا ما يأتيهم امريا من ذكر جلي فينكونغ اي كنيا غني قرآن من ربهم نانجري كمان محدث جنغني هو ينقنت كرمباي إلا استمعوا اغانتاني ايغا كين قرآن ana yankanta kurumba be tering kebe ga yanka aga ko ho yankanta kurumba awret nanti ho taganten qur'ana matage muhdathin hi kurumba ganari kati ya qur'ana no wandi illa istama'u aga antanya iga tering kana wa hum anani kun yalabuna iro sange ngameya lahiyatan qulubuhum lahiyatan sanga no gani qulubuhum isondo mun asanga no nyani miki lunke champante nyana baka Allah garan ke barenga wasarrun najwa ira gundal limma gunda lame ngalleng gunda nandaga me warro halle na gundan denda bari alladina yemmun nyanda kenda bari zalamu kubenu gato nyangundi harudi ma farene ni masirene non paide hal hada nantike heti hoho ya illa basharun agantanya fadagan kenyai mithlukum khamiyani keimene afatatuna sihra yalla kakunari kakullini kortenyai ba wa antum mananya kakunga tubasiruna kakunga walla khawahu walla khawatu nanti korte heti keya ma khawa kakillenga la qala النبي نمتي ربي كمان تنك الله يعلم الغيب قولا يا نسفن تنك من تنك الله نسفن في السماء كموندي والأرض أروني نيندي يركندو قال ربي نونا خبار دينين فقال ربي أنا فاهم أنا يا ونتي كن خرين دينين ننتي يا رب أنا بابي أرو ربي يعلم كمان تنك الله أيام توينت أرو ربي إن كما انتبهنا وهو السميع قال خيفار انت ربي كما انتم كألا كيدي يعلم القول يعلم القول أيا نسفنت في السماء كبيغا كمندي والأرض أروني نيندي وهو كما انتم كألا السميع أيا نمكانا العليم أيا نتوانا بل أفيمني قالوا إكافر نم كنت أضغاث أحلام كيون يخم بنت نياني kuya bal ay kempede iftara warake kutu imenya inanti farenda qur'ana kutu imenya bal kentu fe huwa sha'irun keni sugana nyai bal yatina analitin dit okuya bi ayatin tikaw finna tama kum kum maka ursila al awwaluna yagara suruhana nun khim gombeya ma amanat qablahum yirikundu hay ko yidiga am guga me katta ga bakka me gure honnati sugana nyani honnati ke hay ko be no ko no gosere ngana kuy ho nga ga jaka samma ga ngana tanga ko nangaran tay mo ko fam nanti kuy nya kam bin tanje fu nya hay kuy ma kenka sugana honnati sugana inati korten dana nyana nay kha kempeti ikunda na kawa fi nya te ko annabi nyim panan ngara kawa fi litin mo gombe ya ma amanat amato ngondi qabilahum ikunkani ya qaryatin gelli debe dun konun a ahlaknaha ugara kubenu halakini ni bogno ngani afahum yalla ikunya ni ba yu'minuna iga tongondi ni kubenu gadangi kawa fi likunga kuma tongondi sare billahi halakini yalla makanko igalai kawa pipibe ken kawa fi ganari anani kunyan tongon ninti ken ngaba kahirin ken juni kahirin nyai wa ma arsalna wa ma khayindi min anken kane ya illa rijal agan tanya yugun nyai nuhi oga khindini ilaihim katiya fasalu kanan tirindindi ahla dhikri tuwa gudun konu ya in kuntum yalla kaganani la ta'lamun kagan tafotu mana kanan lenki wama ja'alnahum alla tuma annabiyyin munya jasadan fatuwi kundunga na yonki ganti di la yakuluna ta'ama iganta igande igana iminya kundunga wama kanu ikamanya kamene khalidina la manu ya nanti intakallaba kaduna di annabiyyin muku iminya fatuwi kundunga ntuko hokawan tunyani jamadi nyani makenka hoi aganta igande igana ina igandu nyigana annabiyyin muku naa ba ko turon ko tunga yigen mo kombe imanya lama no kai nanti to ko duna riya khalidin nanti tabar bin takalla kembe de kamene thumma sadaqnahum sage wara qifarun tungun dindahu al wa'da ninanga nina kebe wara uti dangani fanjainahu odi kisi wa man ora yemun ka kisi nashau kebe galingo da nanto wa kisi ni kai nan nabi munga wa halatna o halatin di al musrifin khim parandanga nun ora kun falakiyam laqad anzalna o ga kenyan kandi ilaykum katta khayyi kitaban kitabin ayagan qur'anan fi awakin kitabin gondi likrukum khabarin afala ta'qilun yalla kunta hakir kitana ya ba wa kam angaba qasamna qasamna huwa qusundi min qaryatin gelli debe dun konunga kanat kendebe surungani zalimatan to nyangundanan kore nyai wanshana utagandindi ba'daha kende be halakiyam palle awman nasurota ga akharin nasurota nanugan kunga falamma kabiran be ahassu igatine timiga nanni miga buga seda miga sobi ba'sana oyangang katanga idahum ikulli amine minha baka yangang katake ya yarkubuna iga urnu di palle gadagana la tarkudu malaikan nunti khamaka uruke kasigiko warji'u kanyille ila ma katafunga usriftum igara khani mandi fi kebe nukundi wa masakinikum adu khata huraqin khanalli khamaka uru khari kagantago khamaka uru khari yangan katangari igara sobitan nanti yangan katay toko uru naiga haujinega alikan nungi khil nanti khamaka uru kasikiko la'allakum ma mi wadi tus'aluna iwa khatirindini qalu kafirun nunti ya waylana uku yangang kata dumbenko muku bonenko inna uku kunde kunna uku kunyi amine zalimina unyi tonya ngundano nyayi fama zalat tilka kendige ame kundu kembono dimbe khirindenga kemma giri da'wahum agaya ayaganyani khirindenga hatta ma birambe jalnahum yangang kadang di raga ninya hasidan kuhu hatante kasim mungunga khamidina imerun kantengani ko imbengana karafira gamerun ke yangang kadang di kamay tukutni ya waylana inna kunna zalimin allat fama zalat tilka da'wahum ikhirin den toko nyana kenya ikata maka wa imu kutube anna imu kutama bakanina ama faham ikhirin den toko nyana kenya ya waylana ya waylana inna kunna zalim ma yangan katangari ya birambe anufamu agadi ikita hasidan ni nyako ili hatante mboko po ikhenun tongani ili angana fatal manda dampuna na akhenundi khamidina ikarin tongani wama khalaqna samaa alla tuma kam muntaga wal arda aruni nyenga wama uma huntaga bainahuma ibegina khanga laibina sangano yaumi taga sange kanne magaya la waradina ugallahi natakhidha nantona ntigitindi lahwan sange ngama yakarenga marimenga latakhadha ganjinga uni kellagana min ladunna nangiru kwalla imetingaranyai inkunna okukum manya fa'ilina nyangano yomanya ken nyangano kai mene buro mahataji ken ngang bal inke yugundanya shartiya inke yugundanya anufamu nafinya na bal shartiya nahungum bangi anufamu nafi mufasirina nubangi afimini oku fitandiniya bilhaqi ti tongunyayi garen kamma awure anona tongun pittana garen ya kammaya ana dullankara faida huwa garen nani aga dagana aga bonno nankusa daga allah na tongunya fitana garen de lankamana fayadimaghu ana aymen kara nanullan chant Allahu akbar fa idha huwa zahiqan wa rigare nga dagana walakumul wa yangang kadang akadama bone dumbe nga kadang mimma wonna tasifuna khaga kebe magang putuno nanti lemme nga alla rakena bone nya kinyana khaya walahu man yemmen chuwa alla danga fisama wa kebe nga kampato nyeri di wal ardi aro nyampato nyeri di wa man aro yemme be indahu kube nuga alla ninga la yastakbiruna kunta dundara kunu an ibad Bakala abatenga Kenya gani malekanunga. Wala yastahziruna. Inta kutini, inta korini, inta tampini, inta tumbaka. Alhasru Kenya ni kutienga. Honan kotanka maburu lagaru anang kusakori manga sigi ime. Panga likelu daba nga aga tampia kusisi. Inati hasra. Kenya ni wala yastahziruna. Allah gati wa huwa hasir. Inta tampini inta kutini gha yusabbihuna yusallini al-layla urunghundi wal-nahara arukiyemu manchudi sallini allara yaga subhanallah inkongini la yafturuna inta kurini gha mene amma kenka itakhadu kafir nukugun tigitiyaba alihatan batikamanu tanonuai minal ardi nyinyendi hum ananyi kunkamanu benigi batajalangu kude yunshiruna igata gandini miga birandini dendabarni law kana feehima aganyangi filidi alihatun badikamane ganda kamundo nyinyanda nanyi allaga he illa allah agandanya allahi la fasadata kamundo nyinyanga ifilini bonwa kamane tana ganda nanyi allaga he gantingan kamundo nyinyem bonwa dalla subhanallah qasanna kun allah danga rabbil arshi la rishi kamanyani amma allah sanun dabaka fonga yasifuna gakebe magangudunti alhilaka penga ina kapalle manyalla danga la yusalu inta alla tirindini amma baka funga yafalu aga kebe nyana gelli finunga kasuru kudima alla kumunga yusalu na ina kunya tirindini alla nda hubenya kona tirindini ayi okuga na hubenya alla no tirindini kenya kalla nda hubenya sirinda alla tirindini kenya amma kinka itakhadu ikumba aga tigiti mindu nini Allah tananyai alihatan batika maninga ikumbagara kunya tige Allah tanangang annanti kharitindi burhanakum khafidu kullenga khaga jalangu benu batakara hidu kulleritiko anna ke qur'ana wari yemmum pinko ma keti sabigara kukundu qur'anan kitabu nukwandi yemmum pinko nganyani keyi kubenu kakahininke muhammadu ya aru yemmum pinkonganyani qabili kubenu kinkane ya qur'ana nukundi allah farinda allah da makka kafirundo farin tubarin ko qur'an ada kunkane surubenu gar yahudu dun nasara do annabi nyum kutung allah ra kenka go qur'ana nukundi bal afimini aktharuhum ikumpo gabeya la ya'lamuna intatu la ya'lamuna alhaqq intatu muntwa fahum ikunga mu'ribuna ballanu ganiya igi falle koinan ladinanga wama arsalna alla tuma qayindi min qablika antin kana ya mir rasulin yalli khifare ya uma khifare khiyan kana illa nuhi agantanyo ga khindini ilayhi katak kin khifare ya finjano nga la ilaha batika mane sunta bati yengani tongunga illa ana gandanyi ki alla bane ya ya fa'buduni khariki alla bane batu waqalu kafir nunti ittakhadha arrahmanu tunga finna nanko rentigiti waladan lemmenyai subhanahu koni senna kunga alla dangang bal iragarinyako ibadun kunni kumunyai mukramuna idarunyani daruntunyana alla لا يسبقونه انت الا سامنا بالقول تسفيكم ننا وهم انا يكون ادي بامره تي الله نعمن تفينون يعملون نكون بان يا غولني ملكا نغتن الله رمنا الله عيسى الله رمنا وزير الله الله تي يكونكم درونيا انت الا سامنا هو ننتي الله ندتي نحوي دبري ina kenya dabar ni khalla ga minya marhube inta ken dabar ni la yahsuna allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna ya'lamu ma allah wa fummu man tu bayna aydihim kebegi jommina khanga wa fummu man tu khalfahum kebegi falle banga wala yashfa'una inta khanjundini illa liman aganta nya yimmin nya danga irtada allah ga dunge anani kunga min khashyatihi allah kanni sababunda mushrikuna ikanun takhurunyani wa man yaqul sirbe ganati kukafirnudi inni ikede ilahun ikeni kamaninyai min dunihi allah tananga fadhalika allah kenkamangari najizi unatugana jahannamu imbenyai kadhalika kemmukubaneni najizi zhalimina ugatunya ngunda nundo kafirnundo illa kapanuntugana awalam yara alladhina yemmu ma wariyaba kubenu nga kafiraku anna samawati nantika mpato kunyiride wal arda aru nyinya mpato nyiriya kana taifilinya rasqan ibe khintenya agameya kapatakonahuma hudifili kubakamei wajalna onyangundi minalmai motagandi minalmai baka jinga kulla shayin hoho sudambe ya hayin bire nyaga kenno gondi hoho gabire nerabe irabira tiga baka jinya mira birenya jinyaya afala yumi yalla ikunta tongondini yaba wajalna onyangondi motagandi fil ardi ninyen kamma ya rawasiya giri khanto ninga antamida amma gatirimbe amma gajekule jekule maken katilitalle amma gatirimbe aga yonkene bihim tikomonga kubenuga ninyen kamma Allah ragi dunyara ikuru amma gatirimbe gidu ganta ga ga kwanga na khodan ta kujinka maga telle ko telle ko numo gombe ya wajalna ota gandi fiha monya ngondi fiha nyinyen kamma ya fijajan killu khoronga subulan lo yanu gan lo ho gan ku nga wora ni killu nyani ku nga lallahum mami wadi yahtaduna iwi daga killun tunu ina kanne kata allah fijaja killu khoro killu yo gonu giden no kon giden kamma giden gori gori ndi kille nganodi anu famu kunchu alla na kunya wanda ngani wajalna sama alla turakam munya saqafan gupenya ima bipadenya yi mahfuzan atangan tengani sirranta kinno malaika ranta ho dabar ni kenno gondi alla gama buga seda setan ranta segina ga ho dabar na alla gama buga seranta khinne kha mahfuzan ada tanga anta khinne wa hum malik kafir nunkunde an ayati bako kanla kam munka wa fi nunga mu'ribuna balla nunyani yi falle ko inan lay wa huwa alladhi alla ni tunkanga agara uronta ga wanahara arukiranga washamsa arakien kataga kiembutunga makien tufullenga wal qamara arukasum butunga kasun kallan naken kataga kullun banin mesuga di urondo kiendo kasun do ki fi falakin iwa gurufono kondi yasbahuna iga khinyini alla wanno kondi wama jalna alla to manyangondi libasharin padaganke danga sire sudangani min qabilika antil liyanka ninanya annabi nyimme al-khulda ima lami nyi danga nanti annabi nyimme anufamu annabi nyimme nyanya di mafaren kienga anayi faren liyada na minyi kemanya Isa hiti kenga Uzeru hiti kenga khadur hitkenga bawni yogonuti khadur tawahin nabirene Allahu akbar kediga mi masaha khadru afatiya ken dalle nanti annabi nyimiro farendo annabi nyimma meñi iga kubenu kubaran kon nanda ahlul kitabin do hoyni ya annabi nyimmu ima birenya ni danga mi ga kinyan kem kiyanga afa imita kun karamine afa imita afa imita kendi anke ngana tege makakarani ba fahum ikunyanyana al khalidun lama nun kun kitaba ai tirindin den fahum al khalidun anke ngana hari fare ngana hari kara kahir mu gem kun to khuduna de ya ba inta to khuduna de kullu nafsin yongin de suga di mayongi suga di dha'iqatul maut kallete mundana nyani kalle khara khamente mundana nyani wana beluku ona khaja rabbini ya bisharri tibonenga wal khairi arujamun qai fitnatan nanya ure bake ya khadangani wa ilaina nakatuku allahi turjauna iga khasa gandini wa idha raaka allahi yemmu nanangari kafaru kubenu وكافراخو إن يتخذونك إن تنتجتني هويا إلا هزوا أغنتنا سويدو طول إن تغرو سنغا لما غوية نفارنيا نسنغا هنيا هذا الذي ننتكياني يمين أبا يذكر آلهة أغو جلنون كبارن كنو وهم كافر نكود بذكر الرحمن تي الله فين كون إن كون إن كنا هم يكون كافرون كافر نونيا أغنى جلنون كبارن كتا ينبون كرن أغنى الله خبارن كوينا بركن الله أكبر خلق الإنسان كهانا من منكن تجي من عجل خرتي نياي سوريكم مغرى خوارين دي آياتي إكا وفينونا فلا تستعجلون خمغا فلا تستعجلون خمغا خرتي kama khorti nga nyamari yunga minga inka wafinu nga kafir nunga tini kambire khani hadha lwaadu kenyina be anga konu anyana kambire khai ikhorti mima khorti idasebe mkwea inkuntum gela kagana nyi sadiqin geli sa tonguntun nya gana khaya anu kerdaru silenti لو يعلم الذين يمون غنداتو كفروا كبنوا كافراغو بيران بيلا لا يكفون اي غانتا تيغيني باكي يسونا النار امبن اي غانتا امبن غفونو باكي يسونا وقتي بي اي غاندا كينغا كاتي توكو ولا عن ظهورهم إيران تايم بنغفنونا رغبكي فلون كما يا ولا هم يكون لن تاي خامن ينصرون اي غدو دي منا خامن جلان قرانتي دي منا امينان تاي دوين منا كو هاري غاندا كيت كان شي غاينا تونغن دي خاين تاتو يغنارو ام بن نكون دي بنغي يا خوندي فلن دي فاتون مومانتو يغارنتا باكاي حلن دالنتا باكام فلن غارنتا باكاني سو سيري ما هوبي بوغي يسو كينغا باكي يحلن غبا يغاندا كينت ina tongonde khay kum maketu aba bal afemine taatihim la qiyaman ko tallini ya jahannabai mbellini ya baqtatan junta ko ya ge kam ma ya juye juye kam ma jun tallini ya fatabahatu animu gunkutu fala yastati'una iran takatnu imbenyan kan imben chagandini wala hum ikullan takatnu yunzaruna igitu gundini ai ikummanya wala hum ikummanya yunzaruna igitu gundini jahannabai mbenganari أريني بغتة بغتة بني غنا كربان الحمد لله إيه هاجني ميا مسلمون ناتومي مخ مسلمين كاكو غنا كرمكم بل الحمد لله ها كينياني فتبهتهم اني مغن كتو خوانا دغتي مو ما غفيو قال لغت فبهيت الذي كفر ولا قد استهزئ ايسو ايتولين تاخو يا مني كافر نون كنتو انتولين تاخو يا نانچوي تي خيفارون من قبلك محمد ان كان يا ايان كا يان غان كا دان يان كا تي يمون سخرو كوبينو غسوين انتولين تاخو منهم خيفاروك يا ما هون يان يان كان نيري كان ماي كانو يكون غني بي تي كيمبو بي يستازيون اي غاتولين تاخو نتاي محمد ننتي كونا قطنغنا بالليل وروندي أروكيين دي من الرحمن بكى ألا ينغن قطنغا أفي مني كافر نكوري عن ذكر ربهم بكي كمان فينكونغنا معرضون هلا كويا نونياني يا انتدوني ألا فينكونغ بل أم ما كن قالهم آلهة كما نينيكم مغبا تمنعهم كنغي كبنا من دوننا نندنغوكو الله لا يستطيعون إرانتاي نصر أنفسهم إدو ديمنا ولا هم إكم منا منا بكوكو الله ينغن قطنا يسحبون إيجيهو تنبكا نوني إرانتاي أو هو نحن ننتينا كهي ألنا هو نحا إرانتاك اندبرني يسحبون أنا فهم ولا هم منا يسحبون. يركون دو جلّن قرآن تهو هوس دبرن. إيران تي نانا لركفل لمو يخوي كونغ رسمة مكمبيا. بل. أفي مني. متعنا هؤلاء. أراكو كافر نو دخم منديا. وأباهم. أريفا بنو يا حتى ما بيرم به. قال. أجا جيلو عليهم إكم يا العمر. ويونغا جيلي كم يا. أفلا يرون. إكم ما وريا با أن ننتوكو ألا دي. نأتي الأرض. وريني نينا ننقصها. أوغا كنتون دينينا نقص. نا هو بوغو بوغاي من اطرافها جلا تونتونغا افهم يلا يكون ني با الغالبون مين دانو غبا يكون ما وري ابا الله غارني ni nya nga ga ana kasna kasni aga kafira ko buru khaburu khaburu khaburu khaburu khaburu khana ma kafira ko ngalla sunu ko min atrafia ni nya karon tu dunasu ko ga mo ko bisis no ko be islam ko ganta no ngani kem hara ga nani no ngani kem ko tonade anay nanti islam ko tan yere mu manyay he kem ko tonade qul kendi kuna yalla kunya ni inda no ngaba قل محمد انتي انما انذركم انك واقغونغونو بالوحي تي وحي نياي ولا يسمع الصم كمو مونتن تمغني الدعاء اخرين دنا مو مونتن غاران انا خارين ان كريباي كنيامبران تمكمنين اذا ما برامبي هونغا ينذرون ايغانا نيا غونغونو كوبين ان قارو ان تمكمن هينكينتن غناني ما لونغونتي ولا ahalla ko inte mobile ndo lutu ngarani dahal angana hari kharu ke na toronto antamu kafir ngo khana kundo nyen yangang kata ngana ir katia anu famu jahannaba ngana ir katia inta iganai gangu min alli qur'ana inda qur'ana kharna intamu ko amene wala immasathum nafhatun qasam bat bane gani meme min adhabi rabbika gelang kama nyangang kata nga la yaqulunna mi gati ya waylana ukubone dumbenko inna ukunyami ukukunde kunna onyi dunano gondi walimin onyi tonyangundano nyai wanadhaul mawazin alla tuna khibbalan chinun ngawni sagundi khinchadu Al-Qisqa Telungun ta'un kamma ya Gullu nga kenchen al-mawazin Kenchen di honu Gullu kenchen di Ona kenteri Anu fama al-Qisqa Telungun ta'un kamma ya Liyawmi al-qiyamati Sigen ko tanga Fala tuzlam nafzun Yonki sunta to nyene ako tanga Shay'an Haribane ya intaho baka sire gulle nganunga Wa intana Hariken gulle gananya Mithqala habbatin ho hunche khencham pa kenyai min khardal yelijaji funje ngama funyam punche nga ataina urinia biha tikengolli sire ya makengolli bure ya una khenchene ade watafa bina hawasitu kui hasibina kurusindano ya angara golli su golli alla nartinewa wa in kana mithqala habatin haragana fu hunche khencham mithqalu kana khencham pa kenyai min khardal jaji hunchenga kebe gallu khonta hillu hunchunchu anu fam ataina bi haragana yangara kimmi golle golti mithqala dharra alla na riti ya wala bada ngana golli khair alla na tangna golli bonen alla na ti alla awase kurosindana ya kurosindana taqsu alla ide wala qala ataina musa habati ukakin kinindi musa ya haruna gidani al furqan tungundo garen na kampatan bi ho ngawra kinkinin musa ro haruna ya adu kunoro nga qurayen nga wadhikran adu kawande ya lil muttaqina alla kanna non dangani alladina yemunyani kunga yakhshawna rabbahum kubenunga kanni kamanga bil ghaibi mukendi ma mukem no gondi gundondi ikunga minas saati bakala qiyamang kotanga mushfiquna ikanun takhorunyani wa hadha dhikrun andaki kitabi wa hadha ki kitabi khari qur'ana ki kawande nyani mubarakun akhirin gabengana barakin tengani anzalna ugara yankandi afantum yalla khakum awo kawaki qur'ana dama alla danga munkiruna ballano nyani khayi faren daba ma qur'ana ke dangani ba qur'ana barakintenin allah farenti qur'an aga kharni kabe daro qur'ana ganta kharni kabe ti intaban anu fam qur'ana ganta kharni kabe de kal baitil kharib anu fam sirebe ga qur'ana kharna aro sirebe ganta kharna aga ko sire hurendo sire ho hurendo ho kharbi allahu akbar qur'an na qara na hayna wutuna tanga barakenyani nangollita ikem mar se heymine anu famu kenyan qur'ana ongolli tawna ona khara ay wa ya khabeba anga do haqi be dangani wala qala ataina abatu ka kinkinindi ibrahima ya rushdahu akande yenga min qablu saru abala yenkane ya wakunna rukunya bihi ti ibrahima ya alimina tuwanu nyai birambi ibrahimu gati liabi ifa badangani wa qawmihi adufa binchurunda mahadhi tamadhilu manikhani kubatifunu ya jelamu kundu kakara kubinu taga khusurum mokongay nati natalinu attamathilu anu fam timithal attamathil era kibis seguna nyako seremmoko mananyako dabammoko mananyako anu famu itemmoko na dabar na khawara hoita kayan ti misal ma tamasilun kuy nati dese ga kuy dese ne ay solli manu nyaay gi sekun ha isura nuku ibrahimu ti fa abada man khani ku ya allazi kubati funu beni antum khakun ade khaji dangani atifuna lazimanu ya khaga tonteni di batenga kunu khaga nyini di yatang atifuna khaga nyini di yatang kaga nyini rawangan nini kamma ku kani maniya palu iti wajalina abana urufa banu nyila kujalangu dangani abidu ha abidina batano nyai kungo sari todo ha banu nyi bata Allahu akbar ha ikunti idi ha banu nyi bata ya pala anda wadi sirinna warri ha bay golli guren kam keni intanga kunyaye pala ibrahimati lafari kuntum antum kakunyamine aro kakunyamine wa abaukum kakundo kafa banu sunyi sanko yenyadi mubinin kebe bangante ngani palu iti ajitana alikatu kuiba bil haqi titongunyai bang ma kenka anta anken ibrahima anna gelli sangamu nyandu sobe nyalli mankelli sange nyandu sange nyalli ibrahimati kempe ndo sobe nyalli serebe khibare be gani agadi ngaraya kaka mantunka allani rabbu samawati kampado nyiri kamanga aro nyampado nyiri kamanga alladhi allani tunganga fatarahun agara kampado ndo nyampado nyiri taga ike ibrahimu de ala dhalikum kakundan kenkamaya minashahidi na ina gilli shedana nyai ina gilli shedana nyai nanti ndaki nyandia naam kara kinjala mbatebe kaga dabar ike seden tinga kenga ma kenga kamuno nyien kama nanti allani kawa kentu nke wa kentu nke seden tinga nanti kada tuwa kibaren kinya kaya watallahi kankuneti allahi lakidan minga dimbindi asnamakum kajala nguku ya minga rafere ngutu kajala nguku kanima kaya baada humpale antu wallu kaga falla koi mudibiri na kada gantu ngani kaga la kahalle koi nandaga antu wallu kaga la kahalle koi ya anu famu kaga falla koi mudibiri na halla koi anu gani kai ati ikuneti allah kaga na kajala nguku kaga kana girno kaga daga kadingiran kaga la jala nguku bani to na na here bure wada barni na here wada barni ti ya faja'alahum ibrahim daga kati jalangunga faja'alahum adinya judadan ketu ketu nyai illa kabira agantanya akhir sekei ho khore kebegi lahum idan ani jalang khore ke amaken ken karakara la'allahum mami wadi ilayhi katta ken jalang khore ima ibrahim ya yarji'una wa illine kattai ilayhi haw ke anan rawanya nan nasaga ni katta jalang ken antim ame wadi igana ille kata jalan ngeke igana jalan kore kewa ma ken ka ina ille kata ibrahim ina tirni nan to garan to koyala nyanda kede ibrahim la ide nyaawut nan to longo jalan kuy ni su karakara ni su hele ko ni su koso koso fren jalan kore kara ken to ko na ide ke jonga ya kanni adaga paske sine ndi ma wakati yo gondare patini nyani ma ko salle feti nyani ma igana daga na inati suruntun daga debe mu mantun daga ken feti iga sorne iga hoy ni nera gita kun jalan kure iga na girno ngani anu fami iga girno ibrahima garno ngani sasa iti ibrahima ndaga mena fa garni surata na ibrahima ati ke fa nazara nazratan fi an-nujum fa qala inni saqim ati ke masa tiru warase ngana kan ke masa iga daga baneta adaga di halle na ndaga yelan ko ni su soppi soppi ni su kara fa ja'alahum judhadar yusna ketu ketu nye dunga de kette na ide ke jongiya ha yugo boga sai dada war daga na aga daga na garin ya kenda tuwa nan tayan da kullu kida kenda ga khibaran changiro surong nam qalu ikusati fa'ala hada ko handa ke golle nya bi alihatina ah bi alihatina to jalang ku ya ka mun ku ya innahu ke golle nya ngana kamanga lamina zalimin kuni keni baqalla nya gari bagoya to nya ngundana nya ni qalu serekebe gara wari iti sami'na umugi fatan fonnan kay yugoi agi khibaren konno kem konnan kay gatna danga ibrahim igatne ibrahim wani de ora sere gumugude aga jalamu ku khibaren konno igatni kebe da ibrahim hagara la kamya funure qalu yukusati kana litindi bi tike ibrahim ndoya ala ayunin suronya kharun suronya khara wallenga jaman na khanga la'allahum ma mi wadi suronga sede neina wari agara golli bure be dabari qalu yukusati ibrahim ndangani anke nyani ke fa'alta hadha angara ke gollenya bi alihatina tubati hununga ya ibrahim Ibrahim wanke nyanna ke golle dawari ba Ibrahim ti afi mini fa'alahu kabiruhum jalangu ku qirse ke iho khore ke anna ke golle dabari ke iran ke qirse kundu ke nyanda dabari qari tirindi in kanu sharsu igella gan iganani yantiquna igadiga amunu ya qare de hamde ire kundu Allah farenti Ibrahim ragaru sikya ko sahih wadala ka garu be nugan ke sharia ni kumpeti hoyi ana famu kuga ni garum ka ko inyam iko iwa inyam ko nari nyam birenda aru toron kamme Ibrahim agar isopi sopi agar to jalan ko de kay gada gada ara ganari ti amati ke ma dabariya i jalan ko kir senya dabari ka ini tirndi gelli gana diga musu jalan ko kir se ganda dabari awre ga ma diga mu ko namar ke ti gare ka haga dilla samandi akum fasaluhum in kanu yantaqu kelli gadigamu no khartirndi gadigamu ke yanda dabari ana fama awre ne gamadi yamu yikyan Allahu akbar faraja'u yugusa yille ila anfusihim kati imenu ya idurun chake kati duya faqalu ikum qusati innakum khakunde khakunyimenu anya zalimuna tonya mundano nga manukizu sage itilla sage ala ruusihim imun kamma ya itallallu soken nokondi summan thumma nukisu ala ruusihim anufam ille bakallan kibareke Ibrahim agar i hujan cikindi di bantam, ah, ini menurut hati awalnya nakaya guna anda kira ber, suruh usir aku ini menurut guna, anda faham? Ah, ika kenno kondi, semua nukis wala ala ruusi, ille dihal, itilah sahaja ini mungkam makade, awur ani, ille no kafir aku no kondi. Lakad alim tama. Iti Ibrahim angkende, lakad alim tama. Angkenda tu, angken kaga tu, maha ulai kujelang umanya. Yang teko. Iga digamun angke, iti Ibrahim rangka waktu katukun terdigamun, ona kutir ni kamu. Ha itallallu soken no gondi ratu nanti Ibrahim ani qala Ibrahim uti kenni kuna khabatni ya ba Allah tananya ima kana hunya batta kebe ganta kana hana shay'an haribani ya wala yadhurru anta qaturunu haribani ya kenni kana hum batta mani kebe ganta digamunu fitiwa machemwa khakundangani walima chemwa honka dangani ta'buduna khaga kebe bata Allah tanang Ibrahim tidak macam ko uff fiti ese wa kada anu fam abu danna segen danna yang kan anu nyana kamu ko ya kan kenya ni ko uff fiti ese wi da wore an nan ko pi ana siril lok manga na pi fi nan cham ko una honya bata ko cemu wa kada cemu wa kada lamun Allahu akbar qalu iti harriquhu ha harriquhu afala taqiluna afala ta'qilu yalla khakunta haqirikituna ba qalu yukusati harriquhu khara ibrahimu imbenkum khana buyi wansuru kanan tambuntuga alihatakum kajalangu ku khani hasa khani tambuntuga yalla khagana ni fa'ilina khaga katuke ngolle dabarni ha qulna ila nukuyo dabari ana famu na imbenka bika villa no kondina bitomani me gaim i suanga na narano kondi ira gija itina ibrahim ro imbe ke nokon kay kun koraro na di parce que imben tewe ikunyi munuran ta kenyana non sakay nati na sere hita kin iblis alikati na dunya ko ya karin kasane mai wo kasane ma sere ndambe go ti ka kun kori kyaro no ke ha kana kachingol lenya dabar ni ta kana hita ta nyim kusara heren koyi igara ken dabar na ibrahim ro gana rano kondi ya kusara fita imbe ke no gonde qulna alla ti uqusati ya naru e imbi kumunte ke o kuni anke nanya bardan muroyei wa salaman haro kisiye ya ala ibrahim ibrahim sire kamaya allahu akbar ibrahim hitta imbe ke di bana gakkinya naita Allah ti yimbe kada nga muru anna nya kisi ya Ibrahima kam. Ahay gulobe ni ya muru ya nyana nukon. Kisi ya nga nukon. Agan toko muru ya kebana nyitu anyikalla. Ka kisi ya nga haya. Allahu akbar. Ya agni imbe nga kumini. Inda Ibrahima gangwa nati naam. Imbe ma Ibrahima buye. Wa aradu. Yere kundu nga na kinye kinchimina yogunua. Iga simmana. Iga tini. Kulna ya naru kuni. Konanti kuni imbe ngo. Ke kaman jangon tenyanan kawaidi nga. Ya naru kuni. Agananya kenga ya naru keni mudafuni. Ano famu. Kuni kenya na mudafuni le. Agananya kenga su ankawatini ya. Kulna ya naru kuni. Ano famu. Yun sabu li munada idha kana nakratan. Ano famu. Au yunsabu al-munada idha kana nakratan au shabiha la idha kana nakratan anfahamu au shabiha idha kana mudafan nam yunsabu al-munada idha kana mudafan au shabiha bil mudafi anfahamu nam au alam mufradin sasa nak munada tukukibe anfahamu igara gangu iga gangundi tokobe yunsabu ayana muna nasbuna idha kana mudafan kana mudafun ko ya nara kuni nara kana mudafun kuni kani mudafun ilay sahih wala yo kenyani nanti kuni ni debe wayi ken debe ani nanti ya nara kuni e kuni imbe ngo kundum petide allati ya naru e imbe kew kuni nya paske annaru muannas muannas nyam imbin muannas nyam ya kharin namire angana itina na hoda ba angana nyamar if'ali ijlisi uq'udi kuni udkhuli imben kha na kundu nyani kuni nya bardan muroya wa salaman ala ibrahim agana nyanti kuni imben nyai sasa bardan ke kha ganya man suban kuni barda ana kuni ha ya naru ana munada nyam ya naru munada nyam ana famu maqsud naam kenya wa yunsabu ala ma yurfa'u bihi idha kana nakratan maqsuda ngam mungu yo kenya ni gangunde nyani ara imbe kya ganguna ti imbe kenya muroyero kisye ibrahimu kama ya waradu idara muru ti ibrahimu ya kaidan here bure nyaira dimbi nyara muru ti ibrahima kenya ganina buyi mbenno wonde fajalnahu odi nya al akhsarina iyani kumanu ngaduna dul akhara yam perdi duna dul akhara yam wanajjaynahu ila ibrahimu kisi imbenga adu lutiya ila al ardi katani nyenga allati nyekebe barakna ugara khairin gabinya kenyi nyeno kondi lil alamin aduna dun konun dangani kenya gani nati shamini nye andu famu ala kul hal honu nati makkan allati lutu ibrahim angati suda menya isune akhinu nye yo kenya ni allati igara gakata kenya nye ili nya ira barakero kenya nye nukondi wa wahabina lahu ukini ndi ibrahim ya ishaq ya gani saratu remenga wa yaqub aru yaqub ishaq remenga yaqub ya nafilatan nanyajida de kahini nema bega ibrahim kamai na kenema kahama kana remen kine lemmen ni nema nya allahu akbar wa kullan banin be suga di ishaq aru yaqub ya fabindo remen nyani jalna uri nya salihin surusiru nyai wa jalna ودي نيا خدي ائمتان كانن كويا يغا كاندني بامرنا تقلا نمرينا وخين دي كتكو النبي مي فعل الخيرات خير نقول لنيان ينا ارسلن شيكين دينا وايتا الزكاه ارزكا مغاندينا يكونيا وقلا دنا عابدين بتانو نياي كومنيني غلا بتان ارون لوتو خاخبارين kwanti rondanga ni dakhia ikininda yi hukman kitenga wa ilman arutwa gunga nabinyimenya ni lutu yang wala lutu kisi minal qariyati baka dibinga libe kebe surunga kanat agani aga golli burenda barni golli mekhente ndabarni annatu kunkamanga ikunya mine qawma sawin buroyen churonya ni kunga fasikhunu nyani bakano nyana alla nyamure ngura agon yigan lutigan ka ko ndabarni yugudurunga kinyene me kenyane khaba isari golli ke tokora khab khabitha nanti lutigan ka ko ni golli mekhente nya srebe gana dengenti nanta daga ntenya na kama ni kafirinya agana karawun to sallina sahi warada yugudurunga kinyene me seren nani gelli gelli ya kamba na ko ma honnan qaya ko hada khumbire man kamang tirsaqunu manga daga nani me Allah nan ke ngal lutigan ka woni dabar la hawla wala quwwata illa billah ken kam ma khadi surna ille ke respect ni ga tar me ga atuinda nan ta golle manya anu famu agana sallim bala on nakka ke ngal tammatil khasa sahih wala da onna وادخلناه الله تودي روندي في رحمتنا ونمن نغندي انه الله ابراهيم دي مالوط دي من الصالحين جلي سرسرو نياي ونوحا نوح خاي ان اذ برمبينا دا غانغوندي من قبل سادو النبي نمون كانيا فاستجبنا اوني من دي له نوح دانني فنجيناه وراكسي واهله Almada Fanajjaynahu Amba taqon min maskhan ko gero karake Fanajjaynahu Ora kisi wahlahu aradun konunga minal kabri minal kabri baka qotam po qotenga alazim tebe qote qoten tebe khore khore ngani qotanda nuhakita qotam po khore woro isoronya nya kata wini nuh ken kata inati maga fitim no famu inya khatana baki dingaranunga ونصرناهم الله تورا نوح ديما من القوم بكسرنا الذين انشروا بني كذبوا يغاران دي بآياتنا ديك الله آيونا إنهم عند نوح سرنا دي كانوا يكونا قوم سوئين بروين سرنا فأغرقناهم ودي يولان دي أجمعين يسوكا همانتنا ودي يولان دي يسوكا همانتنا جيب نغري خوغا دانغي مخمبيا وداود داود خافنكو وسلم سليمان أرو سليمان يا إخاني النبي نمون يا سليمان فابان داود يا برامبي إفي اللي غني كيتني في الحرف سوغان تنبونو ينقبار دي برامبي نفشت أغابونو ديندي كن سوغان تدي غنم القوم سرون تامي سو يغنو أغابونو ديندي كن سوغان تدي ننسانغا نغن دي وقنا نفشت أغودان أرى دريك سويغا ما كان خيرا تبقت بقت داود أرو سليمان رحمه صلى الله عليه وسلم يعني كيتني سرور يغناني سوغانتي غومن دو دافا غومي سوغانتي كناتي بمبن تاني يعني هو نيرا لا ما كاتي حرف سوغان نغلين كتا دابا غومي كي دابا نيلو تي كدي نفشت فيه غنم القوم الى بونون دين دبر نون سير انا فاهم wa kunna ruku allanya hukmihim sulaiman ki tendanga shahidina sidanu nyai yugunda ko kundu li hukmihim ihilli ki tendalla wa kunu ken kainan to kunya sidanu nyai gani kitini birambe Allah sayyidan tanyaniya fa fahamna ora kiteke hamundi sulaiman sulaimanu yayi banin be suga di sulaimani do daudu ya ataina okinin dai hukman titempo sirenga wa ilman arutu wa gunga wasakharna ukayandi ma dauda kahini daudu ya aljibala gidunga ora kun khaya do daudu batenga yusabbihna diga subhanallahi kongini miga kharana da batenga wa aro kampin tuncu ya wakunya mine fa'ini na kenya nganu nga wukukatu kenda barani gide nga nanyi Suleiman nda karna gidu kutuka aga hube karna yigawa men karna yelungu nkawa men karna allati awibi maahu anufamu watayar awibi ya ure agana hube kwa yigana ameko Suleiman ita akani linge nyani anufamu agana izaburu nkarna akani linge nyani ganay xarna har yelu mun cuna xaran kan nen seram iga subhanallah ko ngi da batte yeri kundu Suleiman do Daoud ikiti suru kunna kha tasi tamisa gume e to so kante gumel linanti antike so kante gumel linanti tamiso liten no kont igari kiti Daoud bangenga aya gani fabenga Daoud ti a ati anna adab adabun kwa ututanyum Suleiman ti ati kenga heka ati man kha ati kera wade kho misal daga na tamise ke utu biram bana kam ana nyinga na katinu ko kamma daba gume kena daga teke da bari agana siro na agana hada bar nan daga siro aketa ana da banun cha ga ya kana tin cha ga ti asabt atanda sahaban kita kiya amma re Suleiman ayni remmenga Daud ayni faben kai suna nabi nyimu nyai isura menyi Suleiman anda kite ke Allah ti da fahmu ni Suleiman e ana ilemme kan da fahmu kera koy nan sirille menga ho hamunu faben lan ta fahmu sahih wala da yo saka ke ko nabi nyimu billahi sakan gelan kem bidan nabi ni kembre o gana me hutu ho ma kenya ga jangan do kay den do boto burunde nga sahi anda ham mu gani ngeda ham mu gani ona illan di kata Allah kitabun farin sunna nga ko ha nabi ni mu nyaay kunde ho ho ma wari na khayre nan tiyan tur yalle me nyana nga ma ken khannin kutana ma nyaay kunde wa kem ma nyane Allahu akbar in kan dan char sire yalle me ngada hoto aga kutanga dungeya ken ke khairu quran ken sirin nan dungire men nan nan tin nan trinka nyang kutinga ma ken ka haragan kutanga na taqwa na men trinka ma na famu ye kita ma khairu quran ken kama de habanu ngadde dun lemu ma lemu ko kan da sagu fa banu ke Allahu akbar wa allamnahu ora Daud tu indi sanata labusin mehendoro kenda barindenga lakum kakundangani kuro kem mehendoro kena katanga mimbasikum kagajang nimbirenga gajang koto benu ganai kakitana pahalantum yalla kakunyaba shakiruna kanyaku fandano yalla nin mandaba iti yalla na mehen kayo Suleimanda kengana pare mehe kenyana hohoi agana anya kundu anyana kuhutujuranya aga sanganita anayi mehenyan Allahu akbar anayi mehenyan ha aga kaya dangani kembrananya dorenga ko dore mugananya ko mekendro ke andal hanya na hubana nyana ke nyalla da akaramun ke nyai wali Suleiman na Suleiman hinanda mekendro ken da bari kajangin da bari ndangan wali Suleiman o khaya o dang o da bari ndi Suleimanu khadangani arri hanken na wara khaya Suleimanu khadangani asifatan dundo gani kenna bange ke ga urnu bi amri tanya mariyanga kata nyinyinga nyinyi ke be barakna o ga barakindi fiha kenyinyi do ga ra khairin ga billana wonde o kunya bi kulli shay'in tifoyne be suya alimina tuanu nyai Suleimani agana taqi gujan kamma agana hanke kenya marnan tani dengen ko be ko ngana ramoto nde angara ngana mako be ka kenke walantai agana ta dangana na Allah to ko renya na magana kenko ta hanke kenya dengen agala tele noko be guduha shahr wa rawahuha shahr asuquban dag asuquban terende kenge mako qaswaye anillal liyemba na kenge mako qaswaye ken nango ta yonga de Allahu akbar ha Suleiman inati jinna nun tungkan Suleiman Allahu akbar ha ka kenyan ci Allah ga tida hanken kay Suleiman danga soro yugo mi gara khusra hilla ka pende badr ke diga mi batta diga waye ngana nyana ma il waye ngana nyana anu famu gizi waye ngana nyana man nyana it pokot ngay ga waye ni ci Suleiman Suleiman jinna nun tungkan Suleiman ko ana hangel liti la ilaha illa Allah keni kafira ko ni keni filla ka pende na sirin kirido hankin batin ga hilaka penyan hanke kana Allah mak Allah tira khaya dangani manan kinga Suleiman khit gema iman da khayidud wali Suleiman ar-riha anda famira fanken kan Suleiman da asifa manan kinga le tiga wayna nga Suleiman khit anda hilaka penyan dab Allahu akbar wa minash ndo Allahu akbar maken kayna imbe ko muti hanke nangiri ke suni hilaka penyan angana kengo itina aturi kadi onaga wa mina shayatini awjin li jinnan shaytanun khayi yemmu yogonu widi yahusuna kunga tumbini suleimanu dangani wa ya'maluna nayi ga golli ni golle tanayi duna dhalika hube ga hiti tumbi yan kayi o kunya lahum idangani hafidhina tanganda no nya jinna nun sulaiman maga gana lahi in tumbi fangin no kondi ndaga lulu mbagandi ndaga jama mbagandi ndaga na bure mbagandi i tumbi na ina daga bugandi danar intisagu tisagu sulaiman ide benu gana barana kulla gana ni yangan kata ni sitime Allahu akbar wa ayyuba ayyuba kha khibarin ko danya annabi min nyayi birambe nada aga khirindi aga di kaman kiri anni nanti ke ayyubu de torandi me me watenya ni wa anta anke ngalla anya ni finna non tu hinna non annam pinni yanning bugu ke watteno gonde onyi mindi lahu ayyubu dangani o girindindi ora hongirindi bi ke be ga ayyubu ya min durrin gelli tora be ga wada buga kamma ya o kinindai wa lahu adun konu ngadim bayanga aro idim banu kumeni ya mahum kahini ya urana bonchung awdani akadun ko aya kendare mu boni sunyi ano famu awa iga daga ya rahmatan nemayi min indina nangiro ko alla banganga aro kawandiru simmande lil abidina alla batanun dangana kagana tanan lambatanan nyai mantoranga nan kita anna alla bana akhiran magaraga wotana giri ismaila khafin ko wa idris aro idrisu ya aro dal kifli ya khani annabiy min nyai banin besuga di ismail ro idris aro dal kifli ya min as-sabirina kunya sab ran qurun nyai wadakhalnahu awdi rondi fi rahmatina kallani mandi anna tukude minas salihin kuna gilli surusrun nyai adon yekhendun kenga ya gani ayyub ya yunus ya birambe agadaga mughadiban abutun tengani akinda ke asimma allan naqiran anturan talikhindini ikamma ya fanada usaqirindi bitambinun ndi alla ila nantibati kamani sunta illa gantanya anke ngallai senna kunganda inni koninke yunusu ya kefa ganya minadhalimina gelli tonya ngunda nunyai onyimindi lahu yunusu khadanga ora yunusu kisi minalwami gelli butumbu yinga kemwani nuhjil mu'minin oga mu'minun kisini mu'min iga kukisi kisini mokobede mu'minin kutin su igana ro problem ni ni kisini kundo ay yunusu ni dhannuni nyexen dunke nunu ken nyexenya anu fam allati wala takun ka sahibil hut non ara koinanti hutu ke ay ni nunu ke ma annuna ay ni hut nyex yunus agari soro ngonga di gonga di gongo soro kuma warday akusa nyukute wude ya anu fam adaga yangan katan gari ni ay tembo sa korte adaga agaro fangen no kondi ah fasaha ma fakana min al mudhabin furugumnga ira alquran tullun dabare akenga aya asiga aya kamman ira hita hangin nokon igara fita fangindi banta nyexen ko sarato nyexen ngara toni aga nyexe kenno konda aga nyexe kenno konda akenna simallan talighi sak lighe sakiten kamma ana fam yere makasi fa dhanna allan naqdir alayhi nanta kinda kiasim mananti allaran takatu ni kenda angana kiasim man angana ke ko anda hasare monon hasare bure dai fa dhanna rasimma allan naqdir nanti ike allaran tay li khindini alayhi ikamma yo ko anabi nyimme ngani keta yo kenya ne allana balaw jarabin chaqa kamma aga nyiri kenno ko naga nyiri kenno ko fanaza fi dhulumat aga ngoni bitam binnen kam bitam binnen nyexen no ko bitam binnen pa hangen no ko bitam binnen pa uron ka gana roka bitam binnu manime ha bitam binnu sik kayni ati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin aken to ko kya konutam aken to ko kya konuta itani batine har nyake kay min gonde ana fam agan taka nyake laula an kana min almusabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi ba'th agan taka subhanallahi ko magan taka alla gangunu gancin alla nya ani nyake kany nyana qabran taban yo kenyani farinti qotangana sir suki danga to ko ke kunu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin kota ke Allah wa girni nan kamaya Allah ga na kota ngurgo kam wa zakariya Allah to ran yimiya wa zakariya aro zakariya wo ka khibaren ko birambe nada aga gangundi ikamanga rabbi nantin kamango magin toko fardan bane ya magin duron toko ankende khairul warithin anyan khimakan talimu khimakan tung posiro ngawra ni warithin batu tanun fu anyan toko ano ba mo manyan khenda non fu hosibenga anga hokinni sedei aga akkaman ken alaikum salam alhamdulillah nan kenyani zakariya lementa mah allati zakariya uta mahibane to kenyani tiserebe anga maremmi ke dalla wakki duwa konno saka hari ya harim pigama ya hunga manni wa mahanna to ke duwa konno ma alla ganna ne onda nangani rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin allahu akbar fasta jabina Allah to nyimindi lahu Isma'il Zakariya udangani wahabina okinindi lahu Zakariya udanga Yahya ura Yahya kinai nabillahi Yahya kinaya waslahna osirondindi lahu Zakariya udanga zaujahu akagunya karenga ura sirondi ura ne ura ne sarana ngakita Allahu akbar innahum annatukude annabiyun munya yusariuna igamisa mana bil khairati khairin gollendi wayad'unana igo khilli kanu yikata allah ne manga warahaban aro kanu yibaka allah yangangatanga ko annabiyun mukunyi lana ko allah danga khashiina kunyi maga yang kanun nyai wallati yakharin ka khibarin ko yakharekebe aga tangandi farjaha ikane ya فنفخنا وفوتن دي فيها أكان كدي من روحنا جلو كل فنكونا وجعلنا ونعمناها ورا مريم نيا وابنها أدارين يقو عيسى يا آية كاوا في نياي للعالمين دونا دون كونون دنغني كنياني مريم أحسنت فرجها بواني أرو إيغو ما يسخوا أبدا أما يقيخا أما جينا أبدا يو هاري جبريل غاركتاي أما تيا إني أعوذ بالرحمن minka in kunta taqiya yo kenyani alla ra jibril khi na futeruna adru ke kanin no kon kenyan nyan kada a hate ngana lanu kon ni nanya le men ngana nyai isa anda fam kenyani honu khati ay farju ke men ho alla urani me me ha kramu allah inna hadhihi ke kundu ummatukum kuani khakanan konga ummatan kanan kunyani wahidatan banin nyani jama banin nyani wa ana ma kin ka inna hadhihi anda ke kille wari ummatukum kiani khabati kille nga khadina nike aya ummatan dina begani wahidatan banin nyani batikilli banin nyani salama gunni annabi yimmun chini dina banin nyakam ummatukum khadina nike aya ummatan wahidatina banin nyani نعم وانا ايكي الله دي ربكم ايكي اني قكمان فاعبدوني خنيك الله باتو وتقطعوا يكتو كتون دي امرهم يفينون اي دي فينون شو كتو كتو بينهم امينا خنغا كل بان بسوغا دي الينا كتوكو الله راجعون ساغانو نياني كتا الله يحكي نياني سروي نوغا اللورا نبي نمون فالكتا إلا هينون شانك سانك ساقين بكامي hona tikena ke hona te ko wa ke farengu matunun kama kuti kuti mai ha honi sufigan ke honi sunnagu mu honi honi honi honi bidayangu mu honuni anafam daga na mu'tazila nu yo kenyani annabi nyum ku kundurunku kun nga problemu sun ta kun nga kunni dina banan ne ka annabi nyum ku suroku ida annabi nyum mun ke bare laga na kutu kutu baka me hona daga tikara ya faman ya'mal serebe gana golli yalli golli sidenga wa huwa shartin yana ken kamanga mu'minun yana yi fala kufrana unta fi sirin allah dabarni lisani adan ken golli sire dangani wa inna ukude awa ken kamanda katibuna sahanda nun yani serebe gana golli kada bar allah na sanan dangani wa haramun akaban ten yani ala qaryatin de ben kam ma ya ahlakna ugara kebe halaki nanti kunna la yarjiuna intagasa gin alla gana de be halaki ahramun tenyani kam ma nanli awra ne akaban tenyani kunga yinde ne birena khadi na nyille sirono ay kenken tanyana keda nyan ummato dangin tonga de ka ora ke keken ken lan nan talla di kariya ni birande khadi ken lan taga nyana mala gar ko tanga hatta ma birambe ya futi hati ya juju ya juju kana ngunyindi tambang nga wa ma juju aro ma juju ya wa hum ikun ade min kulli hadabin tingin tinga sui yan siluna iga ulul yang kana yan silun iga ulul nun anga to ulul len mani anga nani ko sama ke ngana giru ka mu aga nya giri yang kan iga angana gilli kam ni nan yang hare skale nga ngana yang kan e sankan to an yang kai ganjo no yang kan tingin tinga be dul qarni na gara tagay ke suki ide na kha iga nay kemboto wakati be gasi na iga yang kan iga ro no iga yang kan ro ise gandanu ngai garni ije uje uje ungari ni ije ungari yan siluna iga wululun ni waqata rabal wa'du waqtaraba waqtaraba atintu amine alwa'du alhaqu tonguni nanga kemba gatinto ya lagara kotanyani fa idha hiya shakhsatun nanyi fa idha hiya annani shakhsatun absaru alladhina yemunya khonga dondono iga khutini iga bakka farafarna kafaru kubenu ga kafira ku ya khonga dondono ya wailana ina khusatu ku yangangatanko alikunna ogukunyi dunadi fi raflatin kirumu nyano wonde min hadha baka ke kundu ya bal afimine kunna zalimina kunyito nyundano nyai nakum an kakunde aruhu bi ta'buduna faka kimbata alla tananga hasabu jahannama jahannama sanchala bunyani ku ngai gabuini jahannama bui suwanyani hasabu nimani anga kubenu sagar sagar ni hita imben nokoni yakumin sadu qum saranga irono sunkumun na khangangai irono mei angar mi imbindi hasabun ni ko iga jalangu benu batari ku ngelam batanu imme inyana jahannama bu isu anyaya antum kakun ade laha jahannama no kondi waliduna dirgano nyane khayle yanu nyano khayma jelegano nyane khayam law kana haulai ku jalangu ganya alihatan batikamanu nyai tongum batikamanu nya ganya waraduha ganjinga ik jalangu kumanyi ronadi aro batanu ku imenu khamanyi ronadi wa kullu banin besuga di jalangu ku do batanu ku ya fiha iwa jahannama imbindi khaliduna lama no nyani ya intabaka lahum widan fiha jahannama nugondi safirun urum bi khannenga wa hum ikunna fiha jahannama imbendi la yasmauna intafuhu sumku imbenbu yempalle innal ladina yamkubiniya sabaqat agasami lahum idangani nangiruku alla ya alhusna jahann aljanna loyenga sami kubenu dangani ulaika kun kamannunga anha bakal jahannama imbenga mubaduna ila tuntunya la yasma'una inta mugini hasisaha afara fara khannenga imbeke kumi khannenga inta muku wahum ikunga iwa honno gondi ishtahat anfusuhum iyom kinunga lahini kebe ya khaliduna la manuganiya la yahzunuhumul faza'ul ah la yahzunuhum anti sunondini alfaza'ul akbaru kanu yukhore kenti kunshinondini watatakahumul malaikatu malaikan nungi gemmallim maakunu hadha inati ke kundu yawmukum kiani kakotanga alladhi kota kebeya kuntum kakunganyi dunadi tuaduna iga khanyina nati kebeya yere kundu Allah garaka ayan kananti innakum wa mata'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun anu fam kaga kubenu batta kundu jahannama sanchala bunyani ibu iswanyani ken khawarnu jahannaba imbe no kone khaku kharu khajalangu kusufre basi khajalangu kugani batta kamanu itongu tongu ma waradu intaru ne imbe ken kondi bat jalangu muku imenu khantaru no kanga di wari garo kamanu so ba hetiya sahihi wala da yo kenyani wa kullun fiha khalidu kubenu ga jalangu batta ba jalangu imenu ba iswa jahannaba imbe no kone la manu ganiya guru mbekhani zafir kenya no ko ngana himpe hem lagana anga afut bakandini ha himpe khan kote be ga bakangi jimmenna khannen ma no gonnen de ken zafir ke shahiqin ni himpe khanni ke be garuno an no gon sa sa intaho mu kuy bu yi khannen nga he kharu khannen da kafir no ngosati e aganan kunnu nya gani anda famu o ka hubenu batay o de o kuy minu ga jahannama ken ko no ka dun e parce que hubenu ga isa ka batay isa til jahannama parce que wa bat ko no uzeri batay uzeri qatil jahannama allara ayal git ati innal ladina sabaqat lahum minna alhusna aljanna rawenga sami kubenu kamai ulaika anham mubadun kuntarno imbe ken ko ila ton to nyana bakay imbe ken da ko nanti igana be batu anga madunge anken tpedde jalangu kuube ni gibataro serebe ka dunge nanti ni batu anaro kunye isa ida batu amadunga uzeri ida batu amadunga malaka ni ibata amadunga jinna no gori ibata imadunga soro yogo ni ibata imadunga kungara gol sirende bar kulluna al janna kun petide kun peti parce que la yasmauna hasisa ha imbe ken da parparna intaramu kuimme يكون الجنه نقول الله اكبر نعم يوما كو تنجم ما نطوي السماء وكم منغنونا غوسنا غسو كطي السجل كطي السجل كطي السجل كو كتاب ديرن غسون دم كون عليل كتبي سهندون كميا على العلامه كتب فيها كو مثال كايتير ما غير كبي ساكم انا نرى غنغرا غسو كطي السجل كو كمبري غساني ني يبا ان فهم كركتاسنيندي ما غابوندي غنادو كتاي غي غسو anu fa Allah tina kam ke gusunu kun nyane ka tay sijil ko kayti dire ngusun dem mo khonga lil kutubi sahande kam maya akonin kun da na kama ona katagana mukombe badana o gara katagan den joppa mukombe awwal khalqin tafana nga nuidu ona tagande kenya na kadimin lagar ko talana kam ke gusini bakano ngado nyinye ke yang wa'dan kenya ni nina nyayi alaina kalla kam ya yadun karandini inna o kalla de kunna onya fa'ilin yangunda no nyayi ken kam maya o ka ken chahandi fi zaburi kitabi dangin tonde awageli ya zaburude بعد الذكر سا فين كون امبالي ما كين قالوه المحفوظ قلن شهند امبالي ان الارض ننتيني نكدي يرثها انا خينيا عبادي يكم نياي الصالحون كوبينو سرونغاني كوم سرون الله ركي سها لوه المحفوظ دي كين دان امبالي سها كتاب دان دون كات ننتي ان الارض يرثها عبادي الصالحون كلا كما سرنا النينين قينه ان في هذا اوكندي لبلاغا كينغوندي يا لقوم سرندان عابدين بتانو غنكم وما ارسلنا وما فامنكن في محمد الا رحمة غنتني ماي للعالمين دون دون كونندان الله فالله تي مفارنك يا غنتني نيمانيا وما فردك نيمان دي ان ورى سنن سنن نيمانيا ko faarin yimme kan ne manga mo ko beto hobe akuntu ana famu ka pamme ke dalla kitabe Allahu akbar Allah kitabe nyani ona warlay de ol muhammadan nanti inma yuha ikhindi niyatan ilayya katinke muhammadu ya annama ila nanti khabati kama ninya ilahun kama ninyai wahidun banen nyani o kama ni obati kama ne banen nyani fahal antum yalla fakungaba muslim fakunya muslimun nyai khayano nyai alla dangaba fain tawallu yalla igani falle koyi faqul anke nanti adantukum kera khatu indi ala sawai nyero e kama yanda tu inda kasu waye o sunyara tu ye ken goda tu amino damu ko gat no suda mu do me suda tu do me ala sawa in nyero ye kam ma ya nyi ko ye kam ma ya wa in adri ken tatu aqaribun atin tuaba ma ken qa ba'idum ma hullatin yani ba tu'aduna ga khanyina na kebe atin tuaba ma latin yani man tatu duna gilla tin tan yana latin yani tatu yan ngata kebe ga na tin tan yana latin man ken tatu Allahu akbar innahu Allah de ya'lamu al-jahra Allah na bangi intu min al-qawli jallisa fondi wa ya'lamu ma aw huntu wa khamini taftumuna khaga kibe mugondini wa inadiri kentatu la'allahu ma mi wadi fitnatun kenya jarabin nyai lakum khadangani wa mata'un adu dakam yeni ilahi katta waqti yawre ani gara kuna khada ma ken kusanya khada jarabin nyaka gabara ba ma ken ka qur'ana kenya khada jarabin nyani ba ha iken takentum qala annabi nyimmenti ngaman tunka allah anken nankiti bil haqi titungunga rabbuna o kaman tunka allah arrahman ayani finnana ngorenga almusta'an ayani demahunga ala ma funkam maya tasifuna khaga kebe mangudunu nanti hilakape lemmen allah kapale munga jalangun kesu allah khaga mangudunu kebe Allah una de mande murnu Allah ke khara ke golle kamaya suratul hajj suratu al anbiya anyemere kamero tamru ayanu fil suratul hajj suratul hajj hijum pin kongen chor anyani ke madaniya ayan qala farin kam madina bismillahir rahmanir rahim tanyiru ayanu segeya bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu ya surungu ittaqu rabbakum kakan wakaman akana khadu kurusi kakaman kusenga inna zalzalatas sa'ati la qiyaman kotan chiken sarlinga shayun kenni fuani azimun akore korengani يوما كني كوتا نياي ترونها خغا كوتا كي ولا تذهل كل مرضعة سكون دندانا يا خري سوغا منغونو اغا كيرني اكيلونغا سامبيني اما بكا فون كمايا ارضعت اغا كيبي سكون ديني وتضع كل ذات حمل نغدون كسونا تيرين دي حملها دينو خونغا وترى الناس ان سرونغا دي سكارا يسيران تنياني ديمبي دمبان تنياني وما هم يكون كامانيا bisukara imanya siranto ya khamina ngani warantina ko isiranto ni nay khaymanya sirayem ya kenyani yerekun Allah subhanahu wa ta'ala ti umkanu ko tanga ko ta kibe ya ganay reni dunan ngani gilli sarle nganyana hoani akhore nyan ko kem ko tanga sugundin dana ya khare Allahu akbar anna wari agire min sugundina na ko sam mungude few ana warana daga ana to ko ana daga ya garindire menga mokobe kenna mungu kenga fewa kiluna sampe bakatum Allahu akbar ken yanga ngatabe ma kenkinye kanuide watadau kullu dhati hamli nuqudun kisuna terindi hamla hayinukho anna serenga ranukho maharti meme ka ke sarle gananya jote maganin anire menchara Allahu akbar watara nasa sukara antina gusuruku iti isira antonya ko gara dolonyamini ko gara konchinyamini ha وما هم بسكارى ني خي مسيره هون تي ولكن عذاب الله شديد ولكن عذاب الله قال لا ينغان كاتان شديد كن يانيا هو كوتو كوتين ومن الناس ومن الناس من يم يغون وسروندي يجادلو كونغا ميكوتانا في الله الله كبارندي بغير علم توغو كفي ويتبعو يوسكني كل شيطان دوك شيطان سوباتين مريد كبي خانن كوتينغاني وتيبا يسفاندي علي كن شيطان كمايا انه نانتي فينشانو man tawalla usre suru shaytan ganani karaya annahu shaytan kede yudilluhu ana kama changoniniya wayahdihi ana gesuno ana genge ila adabil sa'ir katta sa'ira imbenya ya ayuhan nas ya surungu gilla khaganani fi raibin khagasikandu gere gere nyadi min albathi gelli undi endi inna ukude khalaqnakum ora khataga min turabin bakadore nyadi ora kafa abataga bakadore nyadi summa min nutfatin sage ora kakun suruku tun taga bakatul loqinyai mani jinkunturan nyaya summa min alaqa sage ora kataga bakana mani kenya hurun kunturan nga furun jongi nga ora kataga baka min alaqa baka furun kunturan nyadi furun jongi ko Allah gati iqra bismi rabbika alladhi khalaqal insan min alaq Allah ra hadamari min taga baka mani jinya nutfanya naga mani jikinoko aganaru saakhil lengandi tannakati anayille tannakati anayille tannakati na mbugu mani jike nalli ana famu furun jongiye nga furun kuntura buccine ana famu itihari ya war rono durum may kunt Allahu akbar ko ngana ndurum millo yagemo thumma min mudqa saage anar nya tin kuntura kebe agaroy kambini me agarawa sedin raqad na kamba Allahu akbar ahaya damare me ha koine nan tira itihari bane sahih warada anna sagay qariya ayyuha an-nas ya surungu in kuntum gilla khagana ni raibin khaga gere gere do sikadi min al-ba'thi undi endila khara ko tanga inna iki allah de khalaqnakum ura khafa bataga min turabin baka dore nyadi amin sagay ra khataga baka min mani nyayi thumma min alaqatin mani kenanya hurun kuntura ngira khataga thumma min alaqa urani hayrun manike ana nya furun kuntura nga furun jongi nga ira khata ga baka kenyai thumma min mudghatin sage furun kuntura kenanya ti kuntura nga mukhallaqatin honu wadi kunta ga inna timme inasare wa ghairi mukhallaqatin arufu tagantin tananga kibe kaga yanga matimme ana kusa khenu no khonna ana sedin dindi ana sirun dindi ana famu ana no khon sedi ananya makinye linubayyina lakum لنبين لكم قرونا مبانغان ديني خدنغاني ونقر ونا سبتين دي في الأرحام ساقل لنغانون دي ما ونا هنيا توقدي إلى نشاء كيبه قلن وأن لا دنغاني إلى أجل كتا وقتنا مسمن كيبه تغنكون انتنغاني ثم نخرجكم ساقي وناري خبغان دي كنياغاني سارينا طفلا خلمنا مبوچن مانونا ثم لتبلغوا ساقي خنا خورو خنا انكيني أشدكم خبلا هي ما سمبل لخي kenga minkum man kayemmu yogunu wakadi yutawaffa ga kumma rafakaina karasaru ibillaga kinyene balahiyan kembanga wa minkum man yemmu yogunu wakadi yuraddu ga kincha gandini ila ardalil umri katta uyumpo jasantenga likaila likaila kuru amaka amaka likaila ya amaka fumtu mimba de ilmin tuagufalle ya shay'an haribane ya kuru amaka hontu awre ne anna ana kuru hontu nu kebe agaratu yogonu wadi kunta har khorno ina fati yogonu wadi kun kur sa khuna nan kur sa khu mega bugu mangeni makalai mega bugu ya igani kebe sutu in takhasu da ngana harasi mande har ille kada anna gana ho da batto mangana nan tsogba ke ngara kebe nana e kambire khalan takhay angana yiganden kina sasa kun ana famo katakana na wuto ko wunu gare nan tike mai kunjora ndam be nunga sero be numa yego nu kalle kharu nga tampien no gonde khayi munyini ana sabar yego an kina magana nya kin mu gondam be munyina dan na sabar yego kee mi munyina ana sabar ka yego nu kalle kharu nga nya kundunga he in tagi mi ketana inan la nya ga in karay mi fere angan kallamina agana ti jinkini nga nay jinkun na magara daginda akitenda na to ay ira mun khawandi agana wutu bakka magana parti bakka mag akay abute nga tu buyine ke kamani golle buru nyangana nga yegunu nyangoti kalli ya kharunga sakki gana khirsa Allahu akbar kenyani ankembe sar na gana gana nyakun anna to potono akengo ta yegudin khiri akama ga ala kul hal unta dingran kun ama nyako kokke mu gondam be ay qalan hanti haqirenga yare ko ma sallin tubare ngan kawo mako be no fam qafati ay amhari uti ay limtin da ita fati rahimahullah aga fati nan lan tubare bana na raqib anay ka gani aga abillaga hoyindina antitu khalay mi fe qaita aga fati nan lan tubare bana na raqib na akitte ngan yana kun ay kitte ngan aga ta shahudun da far ken kirsa wa kamero hosin Allahu akbar anya akara ya mahardalla kenyani sheri ke kebe garab til warako amani silanya na ara anyir no bang masjid umar ogan tafsir nda ban nokbe anyu trin kan sir khair ge ama la kitab wa taral arda kenyani yogununa hoyinuna de yogunna wuyunga ben ke takani sahantun kan ka honu intari wuyunga ben ke tana mahirin da wuyunga ben ke tana kusa kalana bugi na wa taral arda annani nyangari hamidatan aka wantengani ya gurjantengani fa idza zalna ugana yankandindi alaiha nyenkamma ya alma ugana jinyankandini nyenkamma ya ihtazzat ana kusa gunyi nankare kare nanyogo nyogo rabat ana kusa khuru nangabu nangunyi wa ambatat ana kusa funtindi min kulli zawjin gellinone suya bahijin kebe haram parengani ihtazzat ko kamenga na yan kanyin yan kamai aga ne bitoyil sik baka na wada na sokube nu ga wure iga gunyi ni baka igunyin to nyanta baka ana fa mana kusa kare kare ana gunyi ke na din ko na kare ma aga aga penti baka mai so kan ko kina bok ken ihtazzat yinye kinga yon ke yon ken aga nyo ko nyo ko no baka wure kanya kin tay de anga na hari an nguyu ke sigino an ke tawal sahi kamati babu nu ko ari gana kamera ke ta kun no ko ngai gana honti no ko na kamera ke ta kai ana fa agane qaso hakkenye inda kamera ke bugay ana famu indaro masini na jondi be kenje nyan kunde angana wara antina ko nyi anya ta nyi nyi ke ba kamera kun wuchine so am bugana wana ko to ngonyan de kayra jondi ya sirimen aganya ko ta kay mo be imenu ye gana awari inta inta tun kayra jondi kamera ke ayi basina jondi angana wari video ke dimma kamera gana awa wuchina na ko to ngonyan yo ko kem mo kon na dalika min kulli zawjin anas huntu hunnu nenchu bagandi bahich haram paregan gana bogo sakanda huguke anna annani nyangar so kamponu ngari dalika anna kengari bi anna allah nanti allah de ayani tongunga wa annahu nanti allah de yuhil maut ayana karahurunga lindini ni pirandi wa annahu aro nanti allah de ala kulli shay koine besu kamma ya qadirun allah nirani ananyai wa anna sa'ata daru laqiyaman kutan kai atiyatun li ananyani la raiba sikaru gere gere nta fiha aljanna li la gara li en ngondi wa anna allah nanti allah de ya basman Allah na yemme ngundini kube nuga qabranun nogondi yemme yogonu wasrondi yujadilu kunga mi fadangalle ma ko game kutande nyana Allah qibarendi bi ghairi ilmin gaiti titwa goya kanden ta maka wala kitabin kitabi khafi munirin kebe nurun dana gani agi kun kenyen gendini huronan chankondi an sabilillah baka Allah killenga awal awalla danga la awaken kamandanga fi dunya dunam bire kedi ya gunduro koyenga wanziqo mogarati mundi la qiyamang kotanga adab alhariqi buye nyangang kadanga saniya itfihi agi kun kee segenga sege agi sege nyangenin kona milan daga ne terne aga dure wutnu la hawla wala quwwata illa billah dalika annake ngari kenya tu honyai qaddamat yadaka anki tumpilli gara kebe warakane ya nande allah de laysa allah manya bi zallamin tibqanan qore mato nyangunda nagai lilabi kumundan allah tabaka kumunga wa minan nasi man yemmu yogunu wasurundi yabudullah kunga allah bata ala harfin ala harfin karanga makin kasikan kamaya fa ina sabahu khairun khairin ana kitabani asundu minna tinku bihi ti alti khairika ya maslama ukaya fa ina sabathu fitnatu gilli jarabin ana kita inqalaba ana qulman kupe mana illan kupe ala wajhi ie son kamaya igani hunun kupe nga khasirat dunya akem perdi dunadi akem mbono dunadi wal akhirata rul akhira ya kumi dunai akumi lakhara khay dhalika dhalika anna ken kumi wari huwa al-khusran kenyani kumenga al-mubin kebe bangante gani ala harf wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf al-harf kenni honkara ni na kara kona batiye ke kara man dabarka na sikanta dabarka a ndu nandu kahim maghiya ni kara lon di islam akum gelli khere ngana to aha naro bonen ngana kitatan fat ana illatin gemay ngenta diwo kene munafiqin gollenyen allati udkhulu fi silmi kafa karu silama gondir ammu manchu allon silama magan karal lond allahu akbar magasi kada bari khade yad'u ken gama ngakhirin dini indunillah allah tananga ma rafunya khilli kebe ganta turunu wala ana honya khilli qala yanfa'u kebe ganta na fana dalika anda ken ngari kenya ni sango yenga khilli buru utenga albayilu kebe latengan tongunga yad'u awakhirin dini laman yemmenga yemme kebe aturanga aqrabu aya gantinta min nabiy dinan hanga isal mawla bisahum bunu wa bisal ashir jamam bunu jama kebe khaga ga no konni magara battenga inna allah alladhi awayam mulundini amanu kube no gatongondi wa amilus salihati gara golli suru golli ani ronde al janna no gondi tajri ga urnu al janna kanu mure al anhar qulun wa ralakun ga urnu inna allah alladhi yaqul ma naunya nyana igalahi agalahi kebe kem ane anyana sirebe gana nyi yadhunnu anka mangada simma nanti allah ntafarinde mana fi dunya tuna no gondi wal akhirah ko tanga akaman nanti tinginna kacem putu bisababin tikacenga ila samai kata kamunga saga na kacike kutu bali yanzur ampaindi yalla ke ah ha al yudhibanna kaidu yalla dimbike be ma here ke be agada tugu kenga dengendi ni ba ma honga yaghidu abu tenga buyi kebei ma wabakai ba sirebe gana simma nanti allah ta fare nde mana ana famu inan cigi na hede burun da bari allah ta fare nde mana fali yam dide bi sababin ila sama ana kace mutu da na siti kam mun no wande ana ani kan men kutu ana hay ma kenga butum bi ga bakai kenta hoho bakana ana tallan toruno allahu akbar وكذلك كم غاني انزلناه ورا قرانا ينكندي ايات كوافين بينات كوفينو بانغان دونغان وان الله رنانت الله دي يهدي من هو يمن كندنا يريد كبي غالينا دانغ ان الذين كوفينو يا امنو كوفينو غاتونغاندي والذين كوفينو يا هادو كوفينو يهودي اناغو والصابين ارصابين نون كوفينو غبريدين نغام غبرسلاما خونغ غبك ديننا لودين makenka nanti sabiina kubenu gatini na zaburu bana ya gollen kamma ya wannasara kubenu gatini la ilaha illallah intaka golle sutabarni fere asabiina ire ure gabe ngada misokai onaga wan nasara aro nasara nunga wal majusa aro ka majusa nunga imbi batano nga walladina aro yemmu kubeni ya ashraku kubenu ga filla kafi inna allah alla de yafsilu alla patam panchini bainahum ime nakanga yawmal qiyamati sigen ko tanga inna allah alla de ala kulli shay'in wa inna su kama ya shahidun alla ni sayidananya alam tara amma wariba inna allah nanti alla de yasjudu lahu wa sujudni alla dangani man yemme su dambe ya fi samawati kenga kamunundi wa man aro yemme su dambe wa sujudini alla da fi lardi kenga nyundi wa shamsu aro kiyam tubulenga wal qamaru aro qasunga wan nujumu harisanun khare wal jibalu aro gidun kai wa shajaru aro itunga wad dawa aro gungumanun kutunga dabanun kutunga wa kathirun aro gabe ya minan nasi kilisurundi wa kathirun kagabe wadi apa awajabi alayhi akamaya aladabu yangang kadang nadabi kenkaman kamaya wa man yuhinillah allah gani be roho samalahu honta danga min mukrimin jalli darun dindana ya inna allah allah de yafalu ma ana hunya nyana yashau kebe galing allah dangani hadani ke sujire nyana mantangi kalegi ati awaya na gullandike yogun makke nyala sujidi dingra ke pokana kinye ona sujidi gello haruga ma sujidi ho hetken kai sahi yo khabe gra sujidi haruga ma sujidi inta ba angama sujidi junubun ta sahih wala da yo sunnan yani ta heto konan tanken nan ni kun nan ci demu man tanken plan kan ta su fa sam da ko be garan na kenya hay naam ke so ra sujudu hillana bi hillan dike on ta sujudu ken sahih naam yere kun dati ho dambe ga kamundo ni nyenda so sujudu ni allah danga kiendo kasondo sanundo gidundo itu har dabanu ati wa kathirun minan nas aro gabe kha isrond man naga masrum mu man ci ko paske kandun koto kuni yadi jinnan do adam madam kaayir no kuni yadi muslim andi keni muslim keni kaayir kadaban ko kunna labata mi gankar malaika no marse gidu marse kunna man allah kutete kallam kutete kana konudi jinnan do adam madam kenya nagari wa kathirun minan nasi wa kathirun haqa alayhi alazab allahu akbar kallam kana sire suro ko karon din nan takito nan kam haranga gamiru tam naam هذاني قصروا في اللي كندو خصما بجلموا في اللي يعني اختصموا كنغا جاي غامي فوتونو في ربهم كمان كبارين دي فالذين يمو كوبينيا كفروا كوبينو كافرا قطعت كوتونديا لهم يدانغاني ثياب يرامو غير يتو يرامو كوتي دانا من نار اللي بنيت يرامو نان كونا يصبوا يغاغو جيندي نيغا جوخونديني من فوق رؤوسهم يا ايمون كمايا الحميم jinte yanga ila jahannama jinte ngujini imun kamaya allahu akbar imbe nyira munyaniya ina ille karina jinte entan lan joko ken ka kam makati yusharu bihi yusharu yusharu iga khajandini bihi tiken nyimbe ama ken jinte ya ma ina honya khajana fi butunihim kebegi no kondi waljulun arufatu ku igujanu ku khabuina ni khajana gusi bakai iga na joko kam maminda kinandamini ana nugulem ku sukutnu afren faqata amaa'hum ani nugulem ku sukutnu afren yusharu ma bihi ma fi butunihim inugulem ani ana so warndimi na warinde na khaja na warindi allahu akbar walahum awidan akimbani fi awidan qadi maqami'u katundi honunga min hadidin gelli megen binnga maqami'u martunu ngidanga yikatatiya mexe mexen do konu nyani naam do konu nyani min hadid gelli mexenga mexen binna do ko magni gi sampanati ya jahannaba min no ngaw la yaz billah kullama gen sampandinya na birao bire igana ramuru ay yakhruju nanti wa bakka minha bakka jahannama di min ghammin tokhim magayaru butumbu imaya uidu ini sampani sagandi fiha jahannama imben no wandi waduqu inati khatimi adab alhariqi buye nyangangadanga inna allaha alladhi yukhilul ladhi Allah wa yemmul londini amanu kubinu gaton gondi wa amilu salihati gara golli sirun golli jannatin al jannan kanundi tajri ga urnu min tahtiha yal jannan kanure al anhar wa rallaqun ga urnu yuhallawna yambana al jannan gondi min asabira kitran gudunga min zahabin kangen kitran gudunga urgiyanunga waluluan adululu in kitran gudunga ululu ha urgiyanu kitrangu dunganyine Allahu akbar walibasuhum yati raminga fiha aljannatu gondi harirun kenni harire nyiraminya wahudu kakande ila tayyibi katafu sinnga min alqawli kelli digaminga ya gani la ilaha illa Allah ya wahudu kankande qadi ila siratil hamid katat trunka tigan den killen aya gani Allah ya innal ladina yamkubinu ya kafaru kubinu ga kafira hu wayasudduna iga kopandini an sabilillahi baka Allah killen a wal masjidil haram arul masjidil haram ante ke aya gani alkaaba yi alladhi misle kebe ja'alnahu al ugaranya linnasi surundan sawa nyako ya suwanira de hogani muslimin ya ya suwanira alkaaba di alakifu kebe garawan gandini ta kana nganai fi kino kondi walbari aro kebe garna sagata kubenu ganumba kubenu gayereba uri sunyera di batien no kondi uri sunyera impungo ibraji ay ikumbenu ganonga iga golini kanan to khalle la kafirnu nya khalle ti musliminga kin kennan di baduna la la garenga aro kebe ga duna alkabai isunyera alkabai sawa paske ngana daga nan anlan tin darno musliminga ne tawhidin ngumenya sahi ka kafiri isiki kenya kanina barte do kenta nyara no gonde wa may yuride serebe ganara muru fihi kemmi sire no gonde bil hadin ti bonon dinde ya bi zulmin ti to nyangunde ngama hilla ka penga no de to mo garate mundi min adabin gelli angang katanga alimin kebe mamandana gani wa iz anda wadi serebe ganara bonon dinde nyamuru makka mi sire ne yam al masjidil haram wallahi allati nat temundi ni angang katanga farem ti haranga nangan ni an chumdo mindiya na boni nyangan ni ade alla na nyaagu ni nangan baren kam ma har daga na saka sirebe ga girdan ti wala tanu mani min hu thi anu ngai ga mishal min ki ni saudi alla gi yaagu ni ga iga ai koppan honu na kanjina le kaaba net shi an ku irani bingram iga na har diriya alla di de maina ina mas ikhani mas ingirna na akoppa pakano Allahu akbar sirengiri anan ci gara bomun katu saudi an makka no kon idara hotana giri kenka bomu gada yi ma karta ba anu fam har saidana me yana nan tina bunu ni menda bar kawri hedi nan tiyal sirbe gana bunu ni menda bar no allah gama honya nga suru ku yaqi na ko kenne an ken kisiya ma kisida sirbe kaga bunu dinde ke mo ko gabu nyene yugo waro kum bunu ni tine nu ni angara makka dun ko nu nyaka alkaaba suru andari kun an fayru sunna an ru sunna gumu ko sirebe an ngara muka gali kaaba dun ko nya kana kutuban no kon ti salaqo ala lum gira kun idina nyilla anna fam tangana ro al kaaba no kon nga anga soke ni ma kana mani soke sirabure tangana nung pa na nyini ma hakke sunna ke gan talingida ti bogumar le kase dinga gagen no ngani kan dahi kalau iwasu kon serenga siki kuduban nanga mak saurin konya kana ani kana mani igana hode bar golli buren da bari kenni ya khibari ka o kitabi banan ni tiyan anu fam abrahata anu fam aga girnan ti bara gana alkaba gurja allah ma ahlaki ba surut sur ka bun yangirnan ti bara alkaba har ke abdun allah garin di farin surukit na gatin ya alkaba gaja alkaba suru ina tina gaja na gurja igana meñi no ko beta alla na ñiñe boko bakki Allahu akbar kengar naam da waqti makki ñi hanani wa in biren cimma bawana igana ta kunditi ibrahima ibrahima dangani makanal baiti ka kidin giranga alla tushrik nan tamma fil lakafi fi ka alla yi shay'an haribani ya tahir baiti ani ka kisunun di baka hillaka pindo jalangun adum mekenga lit taifina tawafun danun dangani wal qaimina arus kanun dang mata kanun da kubinu kanungani warukai arus jimma non dangani as-sujudi sallanu gani kun sujudanu gani kun wa adhin anan kirindi innasi aron anti ibrahim anan kirindi finnasi surondi bil haji ti hijunga ya tuka iwarni katanga rijalan iteren tonga wa ala kulli dhamirin aron nyugo murlanti sukamma ya nyugo kumante sukamma ya yatina iwarini min kulli fajjin jalli kille suya amirin kebe laten gani iti ibrahim nan gangundi nanti allah rahijun chako kakamma khari illigel ligel lo kukamari allahu akbar sigi gide nya kamma na ko allah da kinyan di duna su fare atanga na kenko sire sugar la irini hiji ya suwarni nyogo mun kamma tere tirano ba kube no ga donu mun gamalato nyogo mun kamma kube no ga donu gamalato harsa sisa hare abiyo nun nyimma ta jin kamma singan kamma suwa suwa daga na nyimi ibrahim akirin da mari sai gana sire kin hiyun ho et allah dan kanyi min allah ibrahim akirin da nyimi allahu akbar liyashhadu inan cede inan tawe manafi'a munahanunga lahum idan ganina igana daga na munafi'a lahum igana tele na business yugo utere idan daga fo wi digangu ga mako be igana daga na delegation ku yugo daga na business in killenye ina bugudo dingaranunga yudo bagasunun na daga inda irna khari na bugudo dubai ina bugudo dingaranunga yudo bagasunun manafi'a ke hay mun na hanya idangani wa yazkuru smallahi ina allah tuqonko fi ayamin ko tanun nogondi maluma ku benu tu intongani alama honkamma razaqahum agadi warzaqani ku min bahimatil an'am likarafu mumunga qulu ina kanan nyige minha uda banu tiunga wa atimu kanan nyigan dindi albaisa kota dunkeya alfaqir ebe kanin fuqarin awren albais alfaqir fuqar kota kota kebe fuqara kun kota kota ngal baisa kota kota ngani thumma liyaqdu sage inan yanki tafatahum ime gube nugi yani sege nyankuti ni intu intu kasu waliyufu inan timman dindi nuzurahum ite kunga waliyatawahu inan nyorin dinan lawangandi bilbaiti tikake ya alatiqi kebe dallante ngani bowni alkaaba ni inna awwala baitin wudiya linnasi lalladhi bibakka ina rawanga nitikake ya dhalika annaka ngari wa may yu'azzim sirabe gana darundi hurmatillahi allah hurman tafinu ngangadi daro ken daro ikundu khairun ken khairin yayi lahu adangani ken nyam pasan yangi rokono de inda rabbihi ikamam bangenga ruhillat idan yindindi lakum kadangani al'an'am karafum mumunga illa ma kantanya fu bi yutla alaykum ya kebe kharanga khakam mayang faltanibur rijisa falatu bakamik من الأوثان جلنغنياني وجتنبو كنن تورين اللاتو قول الزور قارن شفنغا ونفا ميلانو غني خي لله اللا دنغني غير مسلمين أولا ناللاتو بكه إلا كفن أمر ديغامي كي حسرين يمي هيدا حنفاء لله غير مشركين به أمر غتني حنيفة حنيفة حنفاء ميلانو غني بكه إلا كفن كت التوحيدين ديغامي كي يمي هيدا hunafa mila anuganiya baka hilla kapenga lillahi kata allah allah dangani kenya gani tauhidin ghayra mushrikina hilla kapanu ga hiti khai ti allah wa man yushrik sirwa sirga hilla kahini billahi ti allah fa ta'anna ma kharra gawa kamanga khinwa minas samai kamundi fatakhtafuhu at-tayru kam pintongara jagafatina jabatira gadaga au tahwi ma fankenga dengindi bihi ma gadeng ndi bi tai arihu fankenga ma fankenga rakebe jafuta gara denge ni makani dingiranga sahihin kebe latengani dalika anda kengari sirbe kana darundi sha'irallahi allah dinanta gumanchununga fa innaha anda kengari min taqwal qulub kenna gilli sundumung allan kanninya lakum awaqadan fiha karafum mundi manafi'u munnahan qadidi ila ajalin katta satinga musamman jebe to ngoni dengani thumma mahilluha sage daban kudin giran ay kursi rakhinna ila albayti katta kumpike ay alatiqi kebe dallan tengani kono ngani kebe dallante nganal atit ho dallante ho qase wali kulli ummatin aba ummato sudan ngani jalna o nyamundi bati killu ya li yazkuru smallahi kulu ina alla tukunku alama bonkam ma ya razaqahum wa gadi warzaqa min bahimatil an'am gilli karafum munga fa ilahukum kabati kamane kede ilahun badi kamane nyani wahidun bane nyani falahu awa alla danga aslimu kan silama kwalla da kan kai Allah bani dangani wabashiril mukhbitina anna du makayan kanu anna kunni miswasa wabashiril mukhbitina anna du makayan kanu miswasa alladina kunyani yemunga idha dhukirallahu igana Allah tukunko wajilat qulubuhum isondo munna singirina kanu wasabirina aro munyana nkoronga alama hon kamma ya asabahum kebe gadi kita aro sallin cikin danunga wa mimma aro honga razaqnahum Allah gadi ku kebe yunfiquna iga nafaqin dini wal budina aro nyogon jungu banin a janna ida khanya sadakum kadangani min sha'irillah ha? Min sha'irillah illa Allah ambatin taguman cinya ilakum kadangani fiha awa kadangani fiha awadi awadi kadangani ni khairun khairi yawren khairin ngadi kadan ngani ma khairin nga khada adi jamun nga khada nyugo mu kuno kondi fazkuru smallah fara alla tukunko alaiha nyugo mu ku kamma madabanun kamma sawafa igana ni sikitan cikon kamma ya faida wajabat junubuha aka aronga na khinu fakulu kakun nan nyige minha baka kudabanu ya fa'atimu kanan nyigan dindi alqani'a fuqari be gantanya gene wal mu'tarra aro kebe ganya gene kadalika kemwani sakharnaha uradabanu ku khaya lakum kadangani la'allakum ma mi wadi tashkuruna qawa allaku fanayirkun wal buduna dab nyogomenyan ina konnoro kenya gabango sahi ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khair فاذكروا اسم الله عليها سواف نعم سواف انا رفعنه الله غرامي انا فهمي ننتي سواف نعم بور شدنا ناكم يريكوندو سواف كيوني من ني غاني سكيتانو نكاتي كام ماي غرا تانوغي كيرني ناس سيتيكون ايغا سوهاناو نغومي انا برانا كوندو ما قن كير انا فهم في في كير ماي ايري كان انتاكي دينغرام ina kenya igira kisiti kundi na ureutu na siti agatiki tanunchiki kama ina kenya kili sawafu isigi ntonga tanunchiki kama ya igana ata menya na suha malabonya gara nonkutu nokoyo gana igana nonkere kire na boto forenga baka kenya njona kenkare na anta khursini nyogome angala khursita abono anna borana ina kenya kili borandenga sasa agana kinu ikaronka mfaida wajabat agana kinu junubu ha ikaronga na kinu awla ga khinu kada yon kimbo ko ikara fa kullu minha qani khiqi khani chiwini ka na layyana allah anta kinyene allahi lurumha dabanu kuti anta kinyene allahi waladima wa ifuron kan ta kinyene allahi walakin khabari yana luhu taqwa allan kan ne ke an kinyene allahi minkum khayde angana daba din kan baganda ganyam mo mo angaba khalas allan taragan allahu akbar kagana ya hari kebe ga kinye anu fa amandin ko sirri kha kinye ke anda kemba ganda anda nganiya hore ke ro tiye ke allah hajun taken allah hajun na allah kan ne ke kenyan kinye ne allah uno khalasin da bar yogane ho da bar ne yogono ka ganda hijun ga me kha kan din da bar ndo ke ho ye nyadin kan na ho ye andin ko allo ko khalasi en nanyino aga ko da nyire ube no ganda tel ga ma daga hijun ga anu fa oga hadiyan bakan udhiyan bakan lahiya inkari la hayan din kan aya ho intini aya ho intini na ko si warame ana kada benne ko sanga tu mane taba Allahu akbar la hayan din ko amadin ko ba anna khalas na Allah dan Allah hajun Allah kan ne kaya kadhalika kemu wani sakharaha Allah rakhaya lakum ila khaya kadanganiya takbirullah kuro kana Allah tukun ko ma Allah finkum ma Allah khurun ni sehen ko alama kon kam ma ya hadakum akara khakanda bashiril mukminin anna fi sirin ngano anna kun ni miswasa inna Allah Allah de Allah nyon tondini anil ladina bakayum ma amanu kubenu nga tongondi inallah alla de yuhibbu anta munda kullu khawanin jambanta hore suya kafurin bisri ngalle gan sire su yalla anta munda udina idunge lilladina yemunda ngani bataluna kube nu igiga jana bi annahum hakki sababu yananti kungade idi tonya ya wa inallah nandi alla de ala nasrihim ide manden kamaya laqadirun alla rawai kenda ke ayani aya hanabe agada inyamari gajangin na kafanga ya kiani aya hanabe aku tenchu igana arila ike jangana parena ti kasabari ma alla gati udina lilladina yukatalu sasa iga kubiru gajana mumin mkubiru kafiru nungi gajana alla ti idunge mumin kukada inangaja pi anna huma dhulimu paski hidi toro buru idi tonya buru alladina kunni yemunyayi igala kubenu bagandi mindi yarihim baki kanundi makano wonde bi ghairi haqqin tunguka he illa gantanya tang igati rabbuna rabbuna allah o kaman tunga allah de awdan o kukamanni allah igati ikun kamanni allah igati tongondi ken konna ko mbakade idi kata baki kanundi kunya gani makanko nga wala gata ko madina no gondi wala dafu allah alla yontondinga ligam bagafe suronga ba'dhum iyugo yagi yontono bi ba'dhin ti yugo ya uddima sawami dan singa inyi batikanu nguru jana yahudi anundanga nasara nundanga niya arbi'un aya gani batikompo nyani khere khere ntenga tuwa nasara nundanga ni sawami'u aken khere khere ntenga nasara nu ntuwa mbattanu nyada ado yahudi anumbattanu ana famu wabi'u kini aken khere khere ntenna ana famu nasara nu nyada ngani ikanisa wasalawatun wasalawatun ado yahudiyanun challi dingiranga imisidunga wamasajidun ado misidun wamasajidu ado misidun kai ganchinga yinyi kun ka gurjana igalla to kon konno fiha kum misidun gonni kumbati kanu de bismillah alla to konga kathiran kebe kabe kabe ngani wala yansurannallah ma alla gade mandi yemmenga yansuru kebe aga alla de manasire suga alla de man alla kanan ka de manaya innallah alla de la qawiyun sembente nyani azizun alla nini indana nyani allina yerekundu ati walawla daf'u llahi an-nasa ba'dahum bi ba'd alla gam taqassurun yuntunu timmei sere burenga nara nasru siruliti kunni yonto sere burenga nara nasru siruliti kunni yonto alla gam fa kende bare lahuddimati sawami'u ganchinga yini nasar numbati kanun gurjana isa kiyenda dalla ana famu wabi'u aru battanu be no yahudi anun nasar ndi gaduran kabe raga na batti dingiram wa salawatun aro ganchinga yahudiyanu nga sallini no kumbei musa kiyen ganchinga nyigurjana antaka kitene mura ki kiyet wa masajira do muslimon challira ke ganchinga yigurjana suru burunga nari yalla kama suru suliti ni yonto ganchinga antanyana o sallira ko insugurjana Allahu akbar alladina kunni yemunyai alla ganide mai gadi makafugundini taqundi fil ardi nyinyan kamaya aqamus salata ina sallin cigindi wa atau ha wa atau zakat ina zakan kini wa amaru ina katunya marindini ti fi sirenga wa nahu ina kabandi anil munkari baka fi gunin dengamaya wallahi awa alla danga aqibatul umuri finu lagarna alla dangani wa yukadzib Muhammad iganan garandi igarandi ya qabilahum ancurong kane ya qaumun nuhu surong garandi ancurong kane ya aru adigan kong ngaira samud samudagan kong hudu garandi aru samudagan kong akung kaza salihu salihu garanti makkan kong kane ya awdan tasliyan ni putram sakkenya ni farenda nanti hari ku makka kafir nun nan ken garandi ya Nuhu suronda garandi. Hudu suronda garandi. Salihu suronda garandi. Naam. Wa qawmu Ibrahim. Aru Ibrahim suronka ada Ibrahimu garandi. Wa qawmu Lutin. Aru Luti suronka ada Luti garandi. Wa ashabu Madinah. Aru Madinah dunkonunka ada Shuaibu garandi. Wa kudliba Musa. Ida Musa kafim bindina garandi. Fa'amlaitu. Alla tidugun dinantirin kandi. Lillahi. Ha? Lil kafirin. Kafir nundanga. Thumma akhathum. Sage illi raganati yangangkata nyai. Fa kaifa. Anyakam mughoya. Kana. Aganya nakiri. Iyangangkata. Kata begari, igara hibe dabari, igara khonibe dabari kamani yangan kata kenya kamoy nakir, awadani nakiri bi ihlaki, igari halaki, anafamu, paski dahwa dabari amalinga alladangani, igara rebare aga Allah gara khoni ran ken khoni e ken khoni be Allah gara sahi kam ma yagadi halaki kenya kam mo goy Allahu akbar fakayyin angaba min qaryatin bebe ya ahlakna igara halaki na bonondi wahiya nanyi kende be suronga walimatun to nyangun danan nyani fahiya kende be de khawiyatun khinna nan nyani ala urushiha ipon ton kam ma ya agurjan ten nyani wabi'irin aro geden angaba mu'attalatin kebe sarun tengani wakasrin aro sangkanchunun nangaba mashidin kebe takaye ngurewutin tengani falam yasiru ikum matriyaba inni yankam maya fatakuna ana nyanga lahum idangani sondomuna nyangi danga yaqiluna biha iga haqiran taaya au azalu ma turununa nyangi danga yasmauna iga mugini tikunturunu ya fa innaha anna tufinchanunga la ta'mal basar ya hukuma ngallukun tafinkini walakin khabari ta'mal qulub sondomun nyampinkini allati kun sondum benu fi suduri kubenu ga gijimende wayastajilu Allah ti debi gabe an Allah gari halaki o gara to nyangunde do bare la kapendo akhinu a few burapu suru kukara aro gidi gabe gabe nyanano in takamini na imini ndi ne daban tamin ne sirai min tam sirai ngana na na gay sirai min tan mu'attala aw aduro nyan ya sharun te nyan wa qasrin masjid etas gabe nyan Allah gari surum palake etas ke duro ngasi ke sirai tan on ke gabe yande awran makanko yahani kilun toko awran kafir suka dan nan kilun toko wayastajinunaka iwan qurutindini ti yangang katalli yanga walan yukhlifallahu allan tasukhindinyana wa'dahu inyinan agara kebe ko anta sukhini anta bantandini wa inna yawman kota banide inda rabbika ankamanni kalbi sanati ana hujine sine yayi mimma billi kota nundi ta'uduna khaga kubenu yirigana angaba min qaryatin dilli debe ya amlaitu inga dugundi la adangani ananya alhalanga zalimatun to nyamunda nanyani kafir nyani umma khatu sagida ragati yanga katanga wa ilayhi almasir lagarannaka ti yalla muhammadan nanti ya surungu innama ana ngeken niatan kakundanga nadirun gongonda nanyai mubinun kebe gongom bangandengani mayem mungungari kubenu gatungundi wa minus salihati gara golli sirun golli kafari ngi danga warizqun adu warzaqin karimun kebe sirengani walladina yem kubenu ya kubenu atere fi ayatina kalla ayun gondi igasi mana ikorini kunga ulaika kunka manunga ashabul jahimi jahima dunkonunga wama arsalna wama fiindi min qabilika muhammadan kenkane ya rasulin illi khayfariya wala nabiyyin wama nabiyyimmi annabiyyimmundi illa gandanya idha tamanna kenga nabiyyimmi ganana tena hoko alqa shaytan shaytanu na gusa fitandi fi umniyatihi anate hoke no gonda galai kebe nyana nako allah na fong allah na burukhandi fonga yulqi shaytan shaytan gara kebe fita thumma yuhkimu sage allah na hunchirondi anakiti ayatihi e ayanu ngani gemundi wallahu allade alimun tuwana nyani hakimun allah nikita nanyai yajala ma ana hunya yulqi shaytan shaytan ga kebe hitana na wara na kinya jarabin alladina yemundangani kebe gi sondomundi kebe gi sondomundi maragun watengi sondomundi walqasiyati aro sondon kawan tudun konu wa inna walimina kato nyamundano nkungade la fi shiqaqin kunga sokhin dedi baidin kebe laten ngani sabanga wal ya'lam alladina ida kundu allati iman nabiyyi mesuhi ya gandanya aganan annabiyyi meken dan natena dalahina hi khairi beko shaytanin na diga hamilla ana ho hitta diga meken gonde ana anya soro maka khwada bur ala hagara ho bure nya ka shaytane gara kebe hitta dalana kin bur khana bakkanu ngani ana fam ana kenyal jarabi nyarem isoronda itifare ngan suratu najmi ga yanka ana famu awa aga kharna akose de khaga jalan kubi no batta kuddu ni khanjon de ngai wana hene ala khara ko tanga eh ti shaytana farenga kinye kenga ya shaytana nda ana famu afara aitum lata wal uzza ti shaytana ko sat diga min mura ngara faren diga mi kam mai kafirin to ronga bi ikon sima farenya hakar iti susu jira few har kahirun kusujidiya nan to o jala ngun kam yunina la kara ko ken ken e kusa sujidi ana fam to ken na awa iti yugo wano ken dundara ko magara do renya utuna riten hakke dundara ko ma ka iti ke digami digam hayinde ngad sidi al imam al-albani rahimahullah ta'ala digami bagan kedi asahan tauna san tambla ko yo ka ana famu shaytanu nga waro hare annabi mu ko yimmi no kay burudu iwasuro iwahorno soron torona nan annabi mu kuma ken ko yimmi mu ma few sahih wala qalla na kembru kana ana kenya fitna nyay lem isoron dangani jangiro ngi sondo mun da do konu kuben sondo mo alqasiyati qulubuhum isondo mun ka wanto ngani ka kafir nun ko nga sokebi وليعلم الذين ارو يمون قناتو العلم يغراتو اكون كني كوبينيا انه ننتي قرانا كده الحق كني تونغنياي ربك نانغيران كمان فيمنون انا قوسا تونغوندي به تي قرانا كيا فتخبت انا ينقال له الله دان قلوبهم يسندمون نا قوسا ينقال الله داني وان الله الله دي لهادي الذين يمون كنداندانن ناياي كوبينو اتونغوندي ila sirat katakillenga mustaqimin kubetilongon tengani wala yazalul ladina yamun tagilli kafaru kubenu kafirahu igasikanditan qur'ana ke khibarindi hatta ta ma birambe tatiya musta'ala laqiyam ankotan nariya bautatan junta khuya kamaya ma kinka yatiya humadabu yawmin yakotan nyangang katan nariya aqimin allah aw ya'tiyahum adhab yawmin 'amiq tamma Allahu akbar dinga jere ngi nimme daga nya kana ngi tambiyeli Abu Ibrahim ba Musa awru awru aw ya'tiyahum adhab yawmin 'aqim ko takebe yanga katanga abru ko tegal aqim awrani kebe buruhandana ganta fufu stok antallon kono al mulku marem potim mantenga yawma idin kenko tanga lillahi na allah dangani yahkumu allah ankitini bainahum komemme onanga alladina yemku beni ya amanu kubenu gatongondi waamilu swali gara golli sirungolli fi jannatin naimi kungani mangal jannan kanundi walladina yemku beni ya kafaru kubenu gakafirahu wadadabu iga garandi bi ayatina te kala ayunga kunka manunga lahum awidanga adabun yangang katanga muhinun logon dindana gani walladina yamku beniya jaru kubenu ga heregu fi sabilillah allah killendi makotilu sagayri kari ma ken kayte ma kara yarzuqannahum allah thumma qutilu idi jogi makan kari ami ko di kari ga jang nyaadi ba aw matu mi tege maga kara nan kara itege kam maya nan ke jange ka he har ke ngama alla gari warzaqa rizqan warzaqi hasanan ke be sire ngana ganal janna inna allah alla de lahu khairun lahu khairun ayam fasamun ah lahu lahu alla de khairur raziqin warzaqan danun chuho sirinni allah ma alla gara kum mu'minin rondi loraqiya yardawnahu igadu ngene kel loraqiya wa inna allah alla de alimun alla ni tuwana nyai halimun alla ni noke nyai dalika anda ken ngari waman aqaba sirbe igana yang gangkatan di bimithri ma ti ho yang gangkatan mi uqiba igara yang gangkata bihi tikebe ya summa guriya sagi khimparandang alayhi akam mayati yangangkatan denga la yansuranna ma alla garaka mande ma alla de lafuun yampanan korenya ne gafurun gabarinda nanyam jinugunun da serebe ganannyangang kare garantoro angkaran tambontuga e ille ti hakyang ngaran tambontuga iller ni katang fat e alla nangende manat allama allama ke mande manade zalika anna ke ngari nanti allah de yulijul layla allah nawrul lindini kiran nogondi wa yulijul nahara wa kiran lindini fil layli urun qadi aru allah de sami'un mukanan yani basirun allana yani zalika anna ke ngari nanti allah de huwal haqu allah ni tungunga wa annama igahu khilli yad'una iga wa annama aru hobe de yad'una يعبدون إذا تنقلية الله تنغى هو الباطل كني خفني أي وأن الله أرى الله دي هو العلي ولا نكمنا كلهم تنغى الكبير ولا نقرنته دم بسوية ألم ترى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل إذا هو قل يالله قهي قهوني آخر دين قهوني كألا قل يالله حق أي ثبت انتنا ينتقمنين ألم ترى قام وريبا أما وريابا أن الله ننتي الله دي أنزل الله ينقن دين دي من السماء بكا كم تبولون دي جنج اللي تبولون كين يوغتني تبولون وقت وانت كمو وانت كمو وتتبولا سنبان صحيح برو ورا فهم وقت نعم ألم ترى أما وريبا أن الله ننتي الله دي أنزل الله ينقن دين دي من السماء جلي كمو دي ما أن جنغا فتصبح الأرض نينينا قوسا إلا كارنا نيا مخضرة هو خلينا إن الله الله دي لطيف مغمغن دي دون كياني خبير ينغانا نياني له مخضرة أسونا نيا هو در خينا كينا كان هو خلينا هو مخا خلي كمين أنا ينقى سوغمبونو أنا بوغوانا نتن كندا ممباي أني من يخلني الله أكبر أني من يخلني له ما هون الله دنا في السماوات كم بدو نيريدي وما كنتوا الله دا في الارض كبي غني هندي وان الله له الغني الله ني كارين تن ابنا نايا الحميد الله ني تون كتي غنتن الم ترى اما وربا ان الله ندي الله دي سخر لكم سخر الله خاين دي لكم فدان غني ما فوبيا في الارض غني نغندي والفلك ارجي جنون ما فورون تجري كونغا ورنو البحر بانين كما يا بامره تالا نامرين ويمسك السماء الله انا كم منتجتني نارغا اما كنو على الارض نين كما يا الا باذنه دنا دوني نيا ان الله الله بي بالناس تسرون يرمن دانا نيا فينا نكور نيا ني رحيم فيني كنيان دانا ني الله كتاي مي باغل نادا الفلك جيجانم فيبا ما جيجا anfam wonati fure hura dinkan manni agati tajri yere muannas awautu amufraduna anfam yana wanyana ta'nisa jamu qawan ta'nis kiyana agati tajri alfulku bana qati tajri paskia amufraduna muannasu muta jamu qawan muannasu kiyani pas yode message tra green kirmi kala kul hal kunyo wonu jabin kala kul hal baga simmay wa wa huwa alladhi alla antum kan ahyaakum agara khangalindi thumma yumiitu saga agara aga khakarini thumma yuhiikum saga yangna khangalindi la agara kotanka ina kabirandi innal insana adamarin minkin lakafurun kinya fisirin allin qorinyai kulli ummati awa ummati sudan jalna unyangundi masakan batikillu ya batifuniya kungumatunu dungonun nasiku ikunga batini kembati mawadi imma haram amputuna me hutunden ko yanga filamri khibare ke no wande wad'u annan kidindi ila rabbika katanka manga ankende la ala hudan nanga kande yankama ya mustaqimin kebet longonde ngani wainjadaluka kende ganam padangal lemma kuna kutande ko yanga na kanja pe kambi ko yanga faqul anken nanti allahu alladhi alamu ayan tu inta bima honga ta'malun kaga kebe golni ta'malun kaga kebe golna Allah na to igana ti wami kutanden ko Allah a'lam bima ta'malun Allahu akbar kenna don gon karna na Allah Allah de yahkum Allah ki itini bainakum kama khame na kanga yawmal qiyamah sigen ko tanga fi ma honno gondi kuntum kakungani fi tempo bedi takhtalifuna kaga mezo genadi alam ta'lam amma tuaba anna Allah nanti Allah de ya'lamu ma Allah wa funtu fi samai kebe akamundi wal ardi aru kebe gani nyendi inna dhalika lakin ari kitabin kenga kitabin da sahantenga inna ذلك انك نرب الله الله كما يا يسير كني ياني ويعبدون كافرن غبطني من دون الله الله تننا من هن بت لم ينزل كما ينقندي في كم بو غبط سلطانا في كل ما دليل ينقندي كان وما هنا ها وما arohobe laysa lahum ganti dangani tikempo yi ilmun tuwa gunti dangani kennonga wa mali dhani ho wonda to nyangunda nonda min nasirin gelli de mandana ya wa idha tutla garani kharanga kafirun kam ya ayatuna wa ayununa bayyinatin ku yunu bangan tongani ta'rifu anna qusatu yi fi wujuhil ladina yamunni sundi kafaru ku yunu kafira wal munkara anna khunna khuni yanatuni yesundi ganai qur'anan qarni kam banan na tuni angani giyan ko ranga tunan tan talingi danga al munkar ta'rifu fi wujuhi alladhina kafaru al munkar allahu akbar kubeno kafira ganna tuni ye sonde hare islami duru na ganyen sedebe ga golli bire ndabarni angana kawani angana konara ga mallinga ramba anka ga tuna dia allahu akbar sedenga bidi ande baranna konara anna kusa anna mangara tadi nan tike haga barake sunnan golle ani khannen koto ana daga diga ndambu dambu litti ta'rifu fi wujuhi Allahu akbar Allah hayru kafir no nyaayere yakaduna iwati ntono na nyaago yigaji kandini billadina tiyamunga yasluna kubeno akaranga alaihim ikamaya ayatina roka wa binunga ul annanti afaunabbiukum yalla antaka khibari niba bisharrin ti hub bisharrin hube gamburonta min dhalika min dhalikum dina khakundan kenga annaru imbenyani wa'adaha Allahu Allah gadanyina alladina yimunga kafaru kubenunga kafira ku wa bi'sal masir lagarramburu kenganya jahannama wal iyad billah yakaduna yasqun antina ya khinnesro ngai gi jikana nantigi hondi kwanga kanyo hon jikana mukhbi allahu akbar igana qur'anan karna nyana ko ko igama ko yin kusa daga tiga kam mai na karita ban ko daba nga khinne ma turunga nga khinne daba nga mukhbi allahu akbar ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas ya surungu duriba mathalun ila talin kati fastami'u khatinin ke lahu ke talidangani innal ladina talikani yammu kubenu ya tad'una khagi khilli khagi batta min dunillahi alla tananga la yakhluqu in tatagandini dubaban haris yangenyai walaw itama harisu kana menyi lahu siangen tagandinda wa yasluquhum dubabu siangungana fohu fobo sibaki makaya shay'an harifun illa yastanqidhu irantakim bosini minhu siyangike amine dhawfa talibu murundana lampu wal matulubu aro murundonga ma qadarullah ima Allah haqqin kinai haqqa qadirihi haqqin paqqinna inna Allah Allah de laqawiyun Allah ni sembente nyai azizun indana nyai Allah irakum dati talinya haike iga katu khatirin kede iga jalamu binu batta iranta ana fam siangen tagana hari isugana kafumba meya irant siangen taga siangen nyallina gana taqiya agara hotara bakka ya daga daga aranta utama iga foro be ni jokko yi jalangu kiya ana fam agara siangen gana taqana hore mini bakka ya daga daga iranta la yastanqidhukum min iranta kisni bakka la hawla wala quwwata illa billah kenyani da'fa talib wal matlub ke jalangi an lampu koni ku jalamba thano amfu ma qadarullah haqqa qadrihi ima alla daro haqqa qadrihi yadaro yintam bayan qawa alla haqqi be kinai ma kinai de boni gara huwa siginna nyallai allahu alla de yastafi allan chugandinni ni minal malaikati yalli malaikan nundi rusulan faruya minan nasi arusulun qadi inna allah alla de sami'un mukana nyani basirun alla nanyani malaikan binu ga haranna nyankan alla ni sugandini iga hare ketin kap surubi ni nya annabi mun do khifarun alla na kun ka sugandini seren ju henan dike ni khifarun alla ya'lamu ma Allah wa funtu bayna aydihim kebegi jommena kanga wa ma Allah wa funqatu qalbuhum kebegi falle bang wa ila Allah wa kata Allah turja'ul umur fi nun chagna ya ayyuhalladhina ya yimmu amanu qakum binu watongondi qajimi khanan ruku'u wasjudu khanan tukya kan sujudi wa budu rabbakum qaraqa kamambatu wa fa'alul khayra khana khairin gollendabari la'allakum ma mi wadi tuflihuna qawta qidarin kitana jihadu kada jihadu mutu fillahi alladhi haqqa jihadi jihadu kem panga durugoto en kem bakana kem dabare ya alla anda kasugandi amanya ngondi alaikum khakam ya dina keno gondi min harajin harili ghiban lighin tasure kam madina keno gondi millata abikum khadina keni ibrahim dinan nyai millata abikum khadina keni aqafa badinan nyai ibrahim aya gani ibrahim ibrahim keni badal naam kenya ni lighin taslama keno gon anga lighi dama famwa sahi tampiru hon tara suntati qabati hukungu mane ode dina ke mugudun kota huntati farin disere suga na dina ke koton dido kamana nimiya ange made me hari rakam ni lisalini urondi ange ngiru kota ban tanke kota sumangara kamera kanen sal to kayta andadalla andadalla ille gana ke irni bajo nyabo gana nante e lengi kanya kamo paske anda koton dandu kamo dina ke liri entati o ha bay ibrahim dina nyenke naam Wafa ba Ibrahim de wasammakum ayan daka tuqra almuslimina muslimunga qablu saru ke kane aro ke ummatu qadima ke qur'ana khano gondi daka tuqra muslimunya yakuna ar-rasulu fi barin nanya shahidan sidana ya alaikum fakamaya fakananya shuhada sidanunga alannasi surun kamaya kimkum akara sallin jigindi kimkum akana zakan kabagandi kanan tigiti billahi ti allah kacin allah salama ukeya wa allah de maulakum ayan khabisan liman wa ni'mal maula bi sallim man shiru wa ni'man nasiru de mandanan shiru ganya allah amma ragati lihen ta dina kire khakin kamma tunan challunan zakam bagan ona batiyun da sahih warada suratu al-hajj anime rai hizbihillandi allahu akbar oga gum sawaba kengra allah وقم خطا كينغرو كل شيطان الله غمرو كسي صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم لينك لن تترني نجابين صحيح نعم انا يام فنو ما كم بال تري غب غب غنو نعم او سكين ما ني كرو ف انا دول لينك يعني هويك لينك يعني افطار ها سومكوتين لينك فهمتوا